الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. جزاك الله. مقصد سورة النور بیان دفت فحشا ددی بیان ای چې به به سن ختمیږي دا غید پارا اول سلور اصول یعنی قوانین بیان ای او بیا ورته واقعد ای فکر اوړي چې کدا اصول نافذ نشي په ملک دا قوانین نو دا چې څور چت خلک نه کان غدای خدای دلونه بدنامیږي بدنام په خلک راګي بیا دائن رسو و آداب ذکر کی دا چپدی بانے عملو کا انشاءاللہ دا بخط مشی پر اون سبق کے من اگر سلور اصول یا سلور قوانین بیان کرو یا دا چی مجرم بان نرمی نہ کوئی اگر چپا مجرم نرمی نکر مجرم مثال دا مار دے یا دا ونیس پی دے کپلی نرمی نکر دے بنور نقصان رکھائی نتیجے چی ختم شی انور وتی بچ شي او څه خلک چې کوي هغه چې مجرمان شو کې کیږي آی به منی شي به چې راهو د غیر قانون شته معاشره به ټیک شي. دویم دا حکم هو دویم دا قانون هو چې غلط جماعت ته پته وي غلط خلک بیرتیان دي مشرکان دي صحابو دشمنان دي دا د حق پرسو خلکو ما دشمنان دي هغې سره به ډله پرن جوړوي ځکه تا له تقویت ورکړه په دې خلک به وایي چې دې وسره بل به مسره کېږي نو ملک به تباهي راځي ځکه دغه اوچاتو خلکو صحاباو د امامانو د اکبرتو علماو بدي چې شروع شي په ملک بیا شر فساد پیدا کېږي ځکه د خلکو اعتماد اوچت شي دین نه د قرآن سنت نه. او درېیم دا چې چا نیکان خلک بدنام کړي دي نو هغوی به هغې ته به سزا ورکوي که هغه صحاباو که هغه امامانو څوک شي دې ته سزا ورکوي چې آینده پر بل څوک دا شان نه کړی شي. او سرون دا حکم دا لعان کپر کا دا مخ کے نتپ دے و غلط جماعت کے داخل بھی تو نہ پتا چاہتے اسلامی جماعت ہے یا دینی جماعت ہے او تو پتہ ہو جا بھی رتھیان دی یا صاحب و دشمنان دی جدا شتے نا باغی باغی پر واخرہ مسترہ لعان لیان دی ته وای چې خاون په خطه باندې تهمت لګی نو یا بھگوان پیش کے گوان پیش نہ کرے شوں گوان پیش کے نہ سنگ بھی پیش کرے شی نو بیا ودے سلور قسم خود زما قسم پر خدا بانی چیز رختینے ما او دا تی کوم پینم نو بان بوئی پما دا لا لعنتی کچر دا رشت درو جن ما پس خدا ما ثابت ششے انا غا بیا سلور سلور قسم خود پا قسم کوئی چی قسم پر خدا دا سر درو جن دے او په پینځم ډول په ما د الله د الله غضب کې چر دی رښتینی په دې دواړو یو دې خامه درو جن دی یا خوان درو الزام لګول یا قد درو وای قسم په درو اوس به دې جدای را انده کرانګي چې تا د بل جماعت درو جن دی سبب څخه بد رد وای د قران نه خلاف لګي یا سنت نه لګي یا خلاف نو جدا شته نه لکه څنګه چې لیان کې خدا خونه رښتینې دې دا هغه جدا کیږي نه د جدا شته کنه او د دې د انا واقعت ای فکراړي ای پکې لکېږي هغه دروچ پای کې بالکل د رښتیا او شایبه قدر نه توفاني دروچ وته تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داو چې وته نن تر بیا بیبي بوتلا اوان به ځان عائشه بیبي بوتلا کدا ځوان وا ادا عالم هم لري دیا تا وا ابا در ټولي بادران یو عالمان خدا ډیر دیا تا عالم وا دای خو هم وا دا به ځان تر بوتلا نو یو ځل دې نبی اسلام دا ځان سره بوتلې ده او هغې باندې بیا منافقان دروغ الزام ولګو چې دې ګناه کړی دی د هغې بیان را دا راړه دي څلور قوانینو پسې جوخته که دا څلور قوانین دې جاري کړه نو دا ستا مشرانو چت خلک دا وځن الزامونه د دې نه بچ شي د تهمتونو نه او کدا نه پیر نکړو نو بیا د خپل سر کې خیر واړه خدي لونه وې ټول بدنامي کوي نو نبی اسلام عادت مبارک دو چرته بدنه دان تر به بي بي بوتل نه یو بوتل و دان تر نو چې واپس راتل په لار باندې کې نو واپس راتل په لار باندې نو د دې ها نو یو ځای کې دی پړاو واچو نه پړاو کې د شپې د شپه وکړه چې سهار وختي د نبی اسلام طریقه مبارکه دا وه چې سهار وختي به پاسول خلک لمونځ به وکړه او بیا به روانېدل نو دې له دغه وخت کې اودس ماتې ورغلی دی نو دا تلې لرې سیراته او هلته کې اجت پوره کړو دلته قافله هغه یې مونځ کړی دی روانه شو نبی اسلام ته پته نه لګېدلې چې ګن بیبي مونږ سره شو دا وایي زه وړم سپکم بدن نه نو هغه چا چې په ډولۍ کې ډولۍ چتوله نو یو دا په کې ناسته د اوښ د پاسې تړله که نه او په کې زه په کوم نه او ما چې اودس ماته وکړه رالمه هغه وایي چې ما اودس کوه ماته کوم دا خدمانه زما په غاړه باندې هار و چا خور ده که چا نه مې آریتن اخیسته وه نو هغه د هغه وشلید هغې تاره د هغې هغه ملغلر چې وي د هغې هغه دانې نو هغه تیاره وه نو په لاس باندې ما داسې لاس تپول یو دانه وه ما رامونده وایي وخت ولګېد وایي چې راغلم قافله تلې ده وایي زه حریانه شوم چې اوس بس خو دا هوښیار وه ډېره زیاته نو دې وی کو زم یو خو ما ته لار صحیح نه معلومه کېدای شي په بله لار شم یا غیر پسې راشي ګډوډ به شوم نو دا پوه شه په بل پړاو کې به خامخا نبی اسلام ته پته لګي ما پسې به څوک راولېږي نو دا هلته اوده شوه سادرې واغوستېده اوده شوه خو نبی اسلام طریقه بیا دا په سفر کې په قافلې په سفر کې چې یو پړاو وروستو بیا ځان پسې یو سړی را روان کړو مطلب یو پړاو پېښور کې دی یو پړاو په سوکانو کې دی بل په پبو کې دی نو مثلا په دې سوکانو کې به پړاو کو نو دا چې کوم سړی به وروستو د بل په پېښور کې پړاو کړو نو چې ولته ووتل په تیاره کې نو دې به چېلته رسېد هغه په سوکانو هغه پړاو خواته پړاو پېژنه چې کوم ځای لکه قافله آرام کوي لوی میدان نو هغه د به رڼا راغلی وه قافلې نه به څه غردو څه کالی مالې یا څه پیسې یا څه لوښې یا څه کپړې ده به روچتول نو ده بیا له مخکې پړاو ته به راورسو چې نو دا ستا نه پاتې شو نو په دغه رض باندې په دغه ځل باندې یو صحابي صفوانه هغه وروستو را روان دی دا ودا شوی دا اشرا غلی چې کتلی نغه د هغه سبحان الله یا بل څه کریمه ویله اندې صدر فزان را ذکر دې ځان پټ کړ دې هغه راغ نه غوت هغه ته اوخ کینو یا اثر اوخ غالبا ای کینو دا په تور شو هغه دوه موار مخنه ویل روان دې مخه ته چې نبی علی اسلام پړاو ته تل رسل چې کتلی بیبی نشته نو هغه دې بس دې هغه زاشته صفوان هغه شته صفوان وکنه صفوان معطل انا غاتم شته نو هغه تر براشي دغه د مومنانو مومنانو مور ونو نو الته چې دې تلی دي نو منافقان خوردک موکه ګوري نو هغه د عبدالله بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا هم راغلی په هغه کې ما سفر کو د یو دم خلته چې د هغه ته ایسار شوه د هغه سره یارانه هغه ته ایسار شوه دا خبره مشهور شوه په خلکو کې پای کې بعض صحابه کرام وو هغه هم په دې باندې هغه نه متاثر شو هغه هم دا خبره وکړه خیر نبی علیه السلام ته دا خبره ورسېده نبی علیه السلام هم ډېر زیات خفه شو هلته روان شو اوس چې دي چې دي روان شوي دي نو خیر مدینی ته راورسېده او نبی علیه السلام او دا بیبي ټوله نو بیبي وایي چې نبی علیه السلام نور کړه کور ته راغی نو ما سلام بیکو ما ورته وعلیکم السلام ما سره بیې څنګه عیشې څنګه چل دوه خبرې به را سره وکړې په دې کې سلام بیې وکړه ما به وعلیکم السلام نیغ لاړ کور دغه ته کمرې ته کټه زه ما چې دا څنګه چل شوی زه نه یم خبر چې چل څه شوی دی وایي په دې طریقه ما څو ورځې تېرې شوې وایي زما یو ترور وه د مستح ار مستح دغه مور وه موږ نه مونږ دغه فضل سره موږ نه خبرې دېږي فضل امین ونې خبره نه دېږي خیره وي هغه راغله موږ کره نما ته مورې دا د ابوبکر صدیق د ترور لوره دا مورې دی په پو کې ده یو ته ترورې وي زه زما د سمرله ما سره لاړه شه دا وایي چې ما سره روان شو مور دا ترور مې نو دې ټکر واله سړي باندې چې سړي باندې پرېشر یا خپه وي دې ټکر چې په لار دي اکثر ټکر خو غوردي را غوردي وي دې ټکر وخوړه وغوردي ده وي دې چې تا ایسا مستح مستح الله تباکا نه ما ته مور دا څه وایي او بدري صاحب یې ته څنګه خیرې کوې وي دې چې بس دې غږونه کوم وي ما ته نه خبره وایي چې نه څه خبره ما وي مخکې بیا ټکر وار بیا را غورده وي بیا تازه مستح ما ته مور دا خو بده خبره داسې بدري صاحب ته خیرې وي ته نه خبره وایي چې څه نه وي په څه او ډېر ډېر بدنامه لګېدله یو منافقان لګول ده ام مستح هم پکې شامل دی یو بعض صحابیات هغه هم پکې شامل دی وي په ما چې وا دا څنګه ما سره نبی اسلام خو په ما ته براله د خفګان نه وي زه لاړم پلار کړه وي چې لاړ نه ډېر زیات مې وجړل نو یې مور راته خیر دی چې نوي ښکلې بیبي وي ځوانه نو نور ورسره دغه کوي یعنی حسد کوي مطلب چې تا باندې به دا د خپلو بنو چې کوم دی ورباندې جوړ کړي وی خیر وی اور نبی اسلام راغه من کرا نیما ته وی چې شي وای ک غنا نه شو او وای کنه شي ما ته روام نه که دوا ما چې غنا مې کړل نو ول په ځان درو ما اګو چې نه کړم نه کړم تاسو مې نه نه دین څه دا وی نبی اسلام کال نو غو ته پته دا هیڅ نه شي وکنه او دې کې وی ما وی دې کې چې کوم نبی اسلام وای شو ته پوښمه ويجاش وشروط دايتون راجين جاءوا بالرفق وأسوة منكم يمبارك شيء سفاي شوا يمور ما تجد منافي من النبي صلى الله عليه وسلم منافي ولا ما تقول هو غرما تاتو فما شكر وطوله ذب ما في الله نغرم ذب ما سفاي الله فاك بخبل باني كريدا نودا غواقيا دا إن الذين جاءوا يكنا آقادان شرات لوك بالرفق فتوفان دروغو دا ودل استاتنا دا منكم ولوي إذا أنت مسلمانان وي الانکه منافقان به ایمانان خودکه منافق مزان ته مسلمان وای لا تختبو شر لکم گمان کو پر باند نقصان ساتو بل وخر لکم بل کدا فائدہ تاسو څنګه فائدہ کمنګه مات شو کمنګه ډاد خلاله کنه بدنام خلاله کنه څنګه فائدہ هغه فائدې پکې ډېرې ډېرې فائدې ترې وتې. یو خدا چې د منافقانو بیمانه پته ولې منافق به دې ته نور دا مې مور ده کله مې خور ده بس بدنام به لګی پې. دویم دا دی چې عائشی بیبی رضی الله عنها منزل درجه معلومه شوه چې ګور د الله پاک د خپله صفائی کړې ده. او دارنګه نور ډېر فائدې دي دې کې. نو دا په ظاهره باندې یو شی خراب لګي او لکه په باطن کې بهکې فائدې ډېرې دي. دا موږ ته راغله چې آینده دپاره په تا باندې څوک بدنامه لږ خفه کېږم منافقان همیشه پردا کوي. د کل امر من مطلثه من الاسم دپاره د هر یو تن دي د دې تومت لګول نه هغه دی چې ویې کړه د ګناه نه هر سړي ته به سزا ملاوېږي. والذي اغتى تولى كبره منهم يوا وقت غټ غټ ګناتا دینا رومبه چې جوړ عبد الله ابن ابي مسلول نو له هو عذاب عظيم د پر عذاب لوی دی لوی عذاب هغه ته ملاو شي مخامخ نه ده کنه د د پر غټ عذاب دی. لولا دا لولا په دې وزل راغله په دې کې لولا ولنا ای سمعتم کرجوار تا دي دروغلا ځوان لولا ځوان مؤمنات بیان په خیره ولي ګمان کوم مؤمنانو ستړو منا خو په خپل ځان باندې د نه کوي یعنی ځان به د عشیر د دې عشیر د لن فزان که خدا ودان وي دي په ځای باندې یعنی دا کړو مقرر کړو ان ته پتا کړه پیغمبر خدا ته ودا کړو اگر کچری سڑے ہو نو سڑے دار دے صفوان ابن معطل لگ پتا باندان کی چر کت تر اگلے وے دا مور دیوان تا بڑا غلط کار کرو نو ولی پتان گمان دا خیر نکو چی بیدی تم پکرا گی رالی لولا نو ولی نا کاری تاس واری دا درو ولی گمان نکو ایمان وارو سڑو ایمان وارو خدو پا خپل دانو بان دا خیر وقالو ولی ونوی دایی چی ها دا کن مبین دا دی دروغ کارا په کار چې ویلې دا دروغ دی تاسو به کوم سوچ کو لولا جاو ول راتلو نه کړی منافقان په دې خبره باندې بیا به تاسو دا په سرور ګوانو سرور ګوان نشته وګ بدنامه لګي فضلم ته یا تو بشهدا په چې راتلو نه کړی ګوانو دې منافقانو په ګوانو باندې په لایک اندل عمل کاذبون دا کسان دی دی پنیز دا اللہ هم دی دی مدر ہو جانا ولولا فضل اللہ علیکم اگر انہیں فضل دا اللہ پتا دا رحمت دا اللہ پا دنیا و آخرت کی نور لمت سکم خامخواہ رسلے پتا سا فی ما پا آخرے کی اپاس تم اپاس تم چننن و تیتاس پا آئی کی عذاب و نادیم عذاب لوئے خدا اللہ فضل چی تبایا نکڑی بیاما تلقونه کله چې غسل تا دا درو په جبه باندې او ویلم وتقولون ویلم په خلو باندې هغه چې نو تاسو باندې دلیل اګومان کو تاسو باندې په دې باندې دا خو معمولی خبره ده او هو عند الله او دا خبره دا تومت په دې دا الله ډېر لوی ګناه تلقونه د قانه چې شي یا غسل تاسو یا د ویرق نه شي ویرق باندې جوړول کل جوړول تا دا درو پخپلو جب بانے ویلما پخلو بانے جی میں آگا چنو تا پای بان دلیل دلیل نو شہادت نو آتا تا جاو دا بیکڑی نو والی دا سوکڑا اگو مان کو تا پای دا معمولی خبر دا وہو ان دا اللہ عظیم او دا پا بی بی بانے درو جوڑول تا مطلق دا پنیز دا اللہ دیر لوی گناہ دے ولو ولو اللہ سمیتمو او کولی نکا چا سواری دا درو نو قلتم ولم نوی چې ما کوم لنا ندی مناسب موږ چې خبرو کو په دی باندې سبحانه اوس موږ تدا یو کړی چې موږ چل خی چې صحابي بد راشي و دا دروغ دی لکه صحابي د پیغمبر د دغی د قران ثابت دی دای صفائی قران ځا په باندې کړی دای ته وای تاریخ کرا غلی به تاریخ څنګه تاریخ درو جن دی دی چې لاسی بابا وای وی ایچونی تاریخ را در آتش پی بیدن دا کنم تاریخ صحابه و بدی پک بیان شید و اور تا اور دوا نو تاس والی تاس تاریخ بانه در آخو یقین کچھ تاریخ داوی تاریخ داوی دی صحابه بارا که تا صحابه و تاریخ قرآن کریم دیکنه چې دا خبره واره صاحب مبارک یا صاحب صاحبیات مبارک یا مهرات مبارک نه کې سوچ مکوا و هاذا بهتان عظیم دا قران خلاف خبره ده بل خسخ دروغ دي یعذکم الله نسیت کوي تعالی ان تعودوا لمثلی چې راونه ګرځي په شان دي دردانه چې ان تعودوا تعودوا دې تر موږ نه ته دې په شان یا سبا چې بل صحابي باندې سو کوی بل صحابي باندې اتا بیا په بکواس کوي نه نه هغه وخت دروغ دي یو دم و دروغ دي یعذکم الله نسیت کوي تعالی ان انت ولن الله تعود جو واپس نشي راونه ګرځي خبر ده پشان دی خبر بیا ده شان څنګه بل صاحب بدنام نه کوي ابان چاره ما کچری تا ایمان والا وبین الله لكم الايات او ذکر الله تعالی پر احکام درد پاشا ولو علم حکیم الله هو حکمت و ذات ان ذی يحبون یقینا کذان چ خخی انت شر فاحشه فی الدین فی الذین امنوا چ خرج بیای پاکستان کی سیما راوڑ دے مومنان کے لو عذاب علیم دیلا عذاب لو درناک دے و دنیا و اخرت کے والله یا لو انتم لا تعلمون اللہ پوی گتا اس نو پوی گئی ولولا فضل علیکم ورحمت اولنا ولولا فضل کچرنے بھی فضل دا اللہ پتا اس بانے رحمت دا اللہ پتا چھ قرآن دے رحمت دا اللہ چھ پیغمبر دے کدا نوے نو تاس بطول تباشی ہوئی دا لولا جواب محدود لولا چکر پویسم بان راشی دا بیا دا جواب غواری دا شرطی ہے او کرج دا پفیل بان راشی نو بیا غدا کے اگه تحجیت نیش لکا دید ایک پا اسم بانده خیل شده اللہ را فضل اللہ این اگه شرنه فضل دا اللہ پتاز ما رحمت دا اللہ انتاز بطول تباشی وی وان اللہ بیشک اللہ را اپور رحیم میرا بان دیر میرا بان یو اللذین آمنو و آقا کسان چاہتو مالا مسال دا حرمت دا رد فاشی لا تدو خطواتی شیطان مدی تا په قدمو شیطان وا شیطان قدم سے سید حق پر خلقہ بدنامی پیغمبران صحابہ کرام صحابہ اداران کے تابعین و ما تب خطوات شیطان اسو کے تابع قدمو شیطان نو پے نو یہ کہ نہ شیطان چے حکم کیپ بہای بانی اپنا روا بانی ولولا فضل علیکم دی بیا پیسم داخل شد او که چه نوی فضل دا اللہ پتاز من رحمت دا اللہ نو دائق دغره دا اللہ علا جواب ما دا کامن کم من احدین ابدا نوی پاکرساو نا ایسو کم چریما خلیق دا اللہ پتاز پتاز من چه قرآن و پیغمبر ترا لگلو نو پاک کرد صحابه کرام چه چا پدی که شامل چو هم اللہ پاک را بچ کرد ولیکن اللہ زکی من شاہ لیکن اللہ پاکی چاله چو غاری واللہ سمیون علیم اللہ وردون که پو ولا اتر اول الفضل منكم کله چې دا کیس وشو دا مستخ رضی الله عنه امور دا جزانو نو بکر صدیق بدی دا جامع جوړی مغه سه خوراک به مول ورکو تر لوی وا او دا غریب دی یتیم نو دی کار دی لوی شو نو چې دا کیس وشو نو مستخ رضی الله عنه په نه پوهه د وجه نه پوهه کې شامل شه په پروپاګاندا کې نو بکر صدیق قسم خوړه چې نور به دی لسه نور کومه نور به ایمان نیست نمومی دکه دیر نرم دل خو خامخا گناه خو دیر غرش شو کنه نو دا اللہ وی چه خیر ده که ای پا خپل دغس تو ما نیما پی که کنه ولا تلولو پرده من کم او کوتایی ده نکی خواندان دا مال سانا او وسا دا پراختیا ایون تیج ورکول که اخپلوانو لا ام اسکنه لما جا ماجرین پلار دا اللہ که ولی اپو خامخا لری دیکی رنا غصه ده دی ولی اس پو امخ دی وڑی دی دا بداینا اللہ تو خبون تاسو نخوا خوی چی بخنو کی تاسو اللہ چی تیت تاسو ماب کنو اللہ و تاسو بخنو کنو اب بکر سید تج دا خبر راگے ناغوی واللہ اینی لا حب و این یخبر اللہ علی خوشن انو اغوی یہ ما ماب پکڑے بس این آباد بیا وصر دا شروع کم ای دا قرآن اکن چی بے واوری دا پیغمبر رسان وی بیا عمل کو ولا تلي اول الفضل منكم او کوتاید نه کمه کمه نه کی خواندان د فضل د مال ثنا او د فراختیا ایو تو دور کول نه خپلوان ته مسکینان ته او مهاجرینو ته پلار د الله کې ولی عفو لرې دي کړنا د دې هغه خفګان دې ته غوسه ده ولی اصبحو مخ دې واړې د بدای نه الله تحبونه تاسو مینه نه کوئ چې بخنو کې تاسو الله که تاسو دې ته معافي کړو الله به تاسو معافي وکړي والله غفور رحیم الله دې بخونکی مهربان ان الذين يرمون اذ بیا تجر کوي اتخوی چې څوک اکبر بدنامی بے شک کسان چې بدنامی پاک دامن پاک دامن بے خبر مومنان صرف خدنا کا سڑے بدنامی پکڑا نو لعنو پلان کرشی په دنیا کې کو تم یو سڑے صحابہ پتوائی لکه بعد خرسا عثمان بانی وای وای ټول مارلې د بیت المال رخ پهلوان لا او اټه او دی ورکړي او دار امیر وایر دغه باندې پسې بکواس کوي بعد خلک بعد ابو سفیان رضی الله عنه پسې لګیای نو دای په لوونو په لوونه لاندې شي په دنیا او آخرت کې دا د دنیا او آخرت دواړو لاندې تیان دي ټیک دا غي مخ کار سره چګړي ابو سفیان رضی الله عنه او چې ایمان رانه ال ایمان ایمان چې کوم دی هغه هغه ګناه نه مخکې چې کوم تیر شوي هغه ختم شي سره او عثمان رضی الله عنه خو ګناه سره کړی هم نه دی مغرت رضی الله عنه نه دی کړی خو ابو سفیان رضی الله عنه سره کړی مخکې خو چې د ایمان را بس الاسلام یهدو ما قبره اسلام چې د ایمان دا چې مخکې څه ګناه وشي هغه ختم شي ایمان سره بېشکه هغه کسان چې بدنامۍ پاک دامنې بې خبرې مومنان لا پنار کرشی په دنیا و آخرت کې او دې راته ابلوی دي یوم تشوالیم ارسان تم یاد کور چې گوئی وکي په دی باندې جبې دی په کوم جبې چې صحابه کرام بدی وغه جو په گوئی کې چوي په ما باندې د عثمان رضی الله عنه بدی ویل او په ما باندې د مهران رضی الله عنه بدی ویل او وای دې لاسون لاسونه په گوئی کې په ما باندې کتاب د خلافت ملکیه پای کې دا بکواسو په ما یې کلو تفهیمات اپا ایک ادا دائی دیکھنو واردون خفی دائی کہ پا ما بانی دی چلو اگر دا چلو صحابو بدی بانی دا اخفی پا گوائی کئی بی ما کانو یا عملون پتا دا چی دی کون کی پتا ورکی وفیوم اللہ پورا پورا برکی دیتا اللہ دین اما بردہ دا گناونا دی اپو بشتی چان اللہ کن اللہ چی هو الحق نوبین دا اللہ رخصیار دی اقارکون دی رخصیار دی الخبیثاتو پلیت خدے دفار دلیت سڑو دی دا اس نور صفائی کے صحابیات ہو دفاکان و خلق الخبیثات ہو پلیت خدے تو پلیت خدو سڑو دفار دی اور پلیت سڑی پیدائے تو پار دلیت خدو و طیبات ہو پاک خدے پاک خدے پار پاک سڑو دی اور پاک سڑی پیدائے تو پار پاکان سڑو صحابہ پاک ہو نبی اسلام پاک ہو بیبیان پاک ہے ادا منافقان پلیت ہو دئی خدم پلیت ہے ٹول پلیت یا خبیثات دا صفت دا قول دے پلیت خبری اند صحابہ و بدی بیانو لیل خبیثین دا پلیت خلقو کار دے توک چھ صحابہ و بدی بیانی دا پلیت خلق دی اور خبیثون پلیت خلق پیدا دا پارت پلیت خبرو دے پیدا دے لے چھ صحابہ و دلوی خلقو بدی بیان کی و طیباتو پاک خبری دا پاکو خلقو کار دے صحابہ و صفائی لکسی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کردی دا او دارنگی ابن عربی رحمت اللہ علیہ الواسم من القواسم یہ لکھ لے دے دارنگ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو اتنا شرعی لکھ لے دا یا دے دمانا کہ دمانگ ملگری شیخ القرآن رحمت اللہ چکم دفاع کرے دا صحابہ یا دنگ ملگری اسم لگیا دی نو دا پاکان خلق کار دے و طیبون اپاکان خلق پیدا رے دا پار پاکو خبر ہوں دا صحابہ صفائی اولائے کدا خلق مبرون مما يقولون بذار دانه چې وای دا منافقان ورپسه ای کدا شرط صحابه کرام کدا شرط لهم مغفر دي پر بخنه دا اردک دي ذات ته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يبنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. جزاك الله. مقصد سورة النور دفر فاشا بهي ختم أدير فار سرور قوانين أو آداب ومبادئ بيانين. أول كي سرور قوانين بيان شو فدوهم آيات كي چی غلط یعنی چا گناہ کرے دے مجرم بانے نرمی مکہ سزا اور کہ خلق مخ کے سزا اور کہ خلق تے عبرت والی چی یو لے سزا ملاو چی نو ٹول دباو چی دغه تھڑے میں گناہ نہ بچی او کن سزا ملاو چی لا لا گناہ نہ کئی دویما کپر کا یو غلط جماعت دوی اگے کے بعد ائی سر راز دغه نہ ساتھ عمل کرتا غلط خلق تا غلط عقیدو والا مشرک دے مشرک دے بدعتی دے صحابہ بدی بانے انو سربا جوڑن سا دغه استاد وجب دا جماعت لا مضبوطی ملک ولا شرف ادا کی درم دا چې چا نه کان خل بندام کو سړی اخزار سوکو نو له صدا ور کوي ته کوړي اصلون قانون دا کثری په خپل خدو بندام اول غولا تومه ته لګو نو هغه با ګوهان پیش کوي سرور هغه مو او سرور هغه نشي پیش کوله نو هغه ته دا بیا کانسیشن سرشته دار یا ته چې سرور قسم به وګړي په الله چې قسم په خدا دې چانس اللہ ورکی معاملہ ختم شو قاضی بدی پمین کہ جدائی راولی خط سارے جدا شم تر مرگ مرد جدا دی دغه چ بیان شم اصل قوانین ورفتی واقع ای فقرارا اشارہ دیتا را کدا اصل قوانین په ملک نافذ نشی نو په ملک با د دین کان خلق او لوچت خلق بدی بیان شه دین نبض خلق اعتماد اوچت شه لکه واقعی وان واقع بی بی نبی اسلام بی بی چوگر منافقان دست بی ایمان دی چه نبی اسلام بی بیم نه ما پر پاری بان تو بان تلا گل زان درو ویلی او ددی رانا و آداب یا مو بادی مو بادی و نه چا د سلور قوانین په عمل کې جاری شو خو مسلمان تب پر وو باندې عمل کې ګوره نو الا وی هي ختمي کی یو دا غینا رومبه چې پر دې کور ته باندې پر دې کور ضرور کوری یا خور کوری یا تر کوری یا ماما کوری یا دوس کوری ایتم اللہ یا الذین آمنو او ایمان والو وقتا تا امن لما تد بیا ہے دروک تاما لا تدخلو بیا مدن دکھے کورن تا چی نوی ستا تا کورن دا تر کوری یا ماما کوری یا درور کوری یا خور کوری حتی تستا انسو تر دی پوری تا تو اجازت ہو تستا ازینو نوی تستا این استینا سر آرام یعنی اجازت سر با تواج رب لان کے امام بعد خلق ور ډبې څوک وي زېما ته څوک وي زېما نو چې ور ډبې چې ور ډبې یا نو السلام علیکم د پلان کې ما نو هغه دې ته استینا سوې یعنی هغه پویا کا چې چې دا غړ غیر رانشر دشمن خو نه شر غل خو نه چې ماته ور ډبور یت تاله والے نو اجازه تو غړ تسلیم والا لیا السلام واجب کور والا باندې بچاو کوي کور سلام سمانه دې کور ته بد نظر نه ګردان کوي بوتلې دارګم خیر لګم لا لګم تذکر داړو به ادب دې چې پر دې کور ته باندې ځکه دې کې چل دا دې کور ته راځي پر دې ته او په ځان باندې نظر لګی دا نظر خو ډېر جاسوس دی نوړه باندې وسره ولګي بیا به هغه ته ځیر په لار بغیر راګرځان مجنون جوړ کړی آی به مو شرمې ځان به مو شرمې دویم ادب بیا ذکر کړی دی په آیت نمبر 30 او 31 کې قل للمؤمنین اعوذ من ابصارهم و ایمان والا وتا چې پس دی خپل کته دی خپل نظرونه یعنی پردی خدای مخې لراله نو دې دې کته زموږ ته ګوري او عبادت دغه خپل پروژونو او دارند ادب خدای ته مور کوي او کل منات یغدون من ابصارنا مؤمنان خدای وای چې کپر دې سره مخه راغې نو کته دی ګوري دا دویم ادب دی او دریم ادب په دغه آیات کور پسې ولې دریم نه بحمر لنا علا جبیننا دا خود زبل ادب ورغی چې خدای ګر کور نه بهروزی کنه ته ضرورت لا ډاکټر لدی یا پلار کړ دی نو خیر دی دا خو چې زین او غټ صادر پران باندې تاو کا چې دا جامې نه چې دا خود دا جامې دا عورت د ګور خان یا جامې په کې پټي دین او سره غتج بل سره د خکول جامونه او بیا څلورم ادب هم په دا کار کې ولا درب نه په اخر کې دی دا د ورکتی په لار باندې چې دی خدای په داس چار د چې ستاره خپل کښتو کو انورین ولا درب نه بیرجو نه ان را اخلاص خپل خپیز مکله لیو علما چې ښکار شي هغه چې پټي د خزه زینت دینه لکه پاندې بده چوریا د خپل کښار م بل بوتن متوجي شي دا څلورم ادب او پنځم ادب ادمر بتیت کې چې خپل لونډان یان چې نو واده کړل لکان دي جنہ کې د غلامار توګه نو له نکاح کوي ځکه کنه کې ول نو به خامخه به غلط تر تروانیږي معاشره ته باقیږي جنہ کې هم برباد شي لکان هم برباد شي ملک ته برباد شي او شپږم ادب ورپسې به آیت نمبر 33 کې ولذین تعون الکتاب مما ملکت ایمانکم کستا غلام دی وینه دا اینه عقد د کتابت غواړي یار غاکه د کتاب دې ته چې په کیسټون باندې ما آزاد کا میاش بار ته له 5 روپیا کوم یا کال بار ته له 1 روپیا کوم غیر غیر نو آزاد کا خیر نه کر آزاد نه نه و خامغه نو روانه به ستا په کور کې تا جن کو ته وګور ته لون ته نو تو ته نو آزاد کا چې ما مل سه پاش ما سره سه پاش او وم ادب یو ورکم په دکا د مرتین تیس کې ولا تکرف تیاتکم علی البغاء پلې جنکه په کنجرتو باندې مو مجبور کوي هغه دا ته ملګری چا ده کې د پلیتا خطرې جنجونو کې سړو سړو سره یادات کالیون سکولونو کې چاله کان جنکه په ګړډ وړي یا بازونو کې ګړډ وړي تاسو یا مری مرته بوځي ګړډ وړي ګرځي خلک دینه په ساتھ پیدا کیږي بیا اخر ترغیب قران ته ورکړي یا چې ترتی پردا موږ دې خلاصو ولا اوس ګور دې معنا یو لذین آمنو وکتان تاسو ایمان راوی پدی بانچ ماشرکی با بیهای ختمو لن لا تدخل بیوتان مدانی که کورن تا غیر بیوتان چنی ویستاتو کورن تر کور دا ماما کورن دا خور کور دا رور کورن حتی تستانی تو تردی پر تاسی جاتو غاری خپل کور تم چیدی نو ور رتک ور کا داسی او السلام علیکم که دن خدی وی نو دا کور آلواتای چی مرادا پردائی خدی وی اګه موږ چالوونه خو یاندې نو مزه کورته خپل کورته پر دې کورته مدا شم نو چې بیا لاړ شي حتی تاسو نه درې پر تاسو اجازه غواړئ او تاسو سلام او سلام واجی یعنی بچاو کوي په حال دې کورواله پر دې کورواله باندې خپل نظر نه بچ کړه خپل بدون نه بچ کړه دا کورته دن نه کړې نو دا غې د کور حفاظت کوه بیا دا ته یې خو ته موږ وره په اوتونو کې ګوره خدای سي کې زارګم خیر لکم دارن کې درته غوړی تا د خامخات اسپن واله په پهلم تجدوفیه پاتکه تاسو نو موږ په کور کې یو تن چې چاواز درنه کو درې دل به اجازه غواړي که چاواز درنه فلا تدخل مدن کې درې به اجازه کړی شي تاسو وان قیل لكم کترویل شي تاسو چې واپس شي واپس شي که خدوی چې روا سو ګوره وې پلان کې واغ نشته واپس لا بیا روز ما خام راشم واپس شه دا چې تم به سره جوخشه جنا کور دې راو دې نه کور دې او مال دې چې کور دې واپس شه هو از کال کوم دا واپس کېدل دا ډیر پاکی دستا دو پاره دوسی بری بچی او کنا او ستنو دې هغه سره راو دې تر په جوړم خر بچی ته تا نو جنگ به جوړی خپکه کې و بیا نو لاړ شان بل وخت چوی نه و روزو درغره ما ته پته چې کور راوته نه نه به تا بیا خپل عذر پیش کې نو الله بما تعملون عليم الله پا باندې تاسو کوي پوه ذات دی لیس علیکم جناحهم دا ذکر کوي داسې کور چې کې ښه دینی لکه اوټل دی یا دیره ده چا یا جومات او مدرسه نه ته خیر بیا اجازت حاجت نشته نیغ ده لیس علیکم جناحهم نشته په تا باندې ګنان ته تدخلو بویدن چې دننه شي کورونو ته غیر مسکونتین چې نه وي استوګنه والا منډای ده بیټک دی اجره ده پیا مو تاولکم دکان دے پائے کے سامان دے ساو تو پارا نو دیتا کلاڑ شے بی تپو سا خیر دے بی جاتا والو عالم اللہ پو دے پاوانچ تاسو پٹھوئی پاوانچ تاسو پاوانچ کارکوئی پاوانچ تاسو پٹھوئی قول امینینا دا وقتا قدرم دویم عدب دے چی سڑی با خود تا نگوری خطا با سڑو تا نگوری وار مومنان سڑو تا یا غوز دو میم سواری ما چی خطا گی خپل نظرونا خدا پرای ما خدا آلان کتا دی گوری سڑے وی احفادو پرو جاما انگبانی کئی افادت کئی دخ پلو عورتونو دکا که نظر دی اولا گو نو بیا که دی دابل شم شروع شی نو چی نظر دی بند که لکه نبیر تاما یو نظر جایز دی خیر دی خدا ما خواه را دا او دی دا نو یو نظر جایز دی او کتا بیا و تا گور دا گر بیا نقصان پیدا کئی نو پکار دارا چی کتا دی گوری او پر جور پسرار جوخت که نظر حفاظت نه وکړه نو نه کړه په ګناه کې مبتلا کېږي او دل بیا ذالک از کارکم دا کار غوره پاکواری ستاسو پاره اړه بدې پاکي وایي دړه پاکي په ګړه خو تړه خو پاک ځکه نه چې ته ښځو ته ګورې د یو سړي چړه پاکي نو هغه ښځو ته نه شي کتې بېشکه الله خبیر بما یسمعون خبردار پابنج دې کوي وقل للمؤمنات والمؤمنان خطه یغضون من ابصارنا یخکده دی خپل نظرونه کسړی ولا مخه لاله نو کته دی ګوري وای خفرنه پروجهونه او حفاظت دی کوي د خپل عورتونو شرمګاونو ولا دینه دینتهونه نه دی ښکار کوي خپل ډول سینګار الا ما ظلم چې ښکار وي د دینه الا ما ظلم مراسل نه بعد خلکو ته مخه غسته وي خیر مخه ښکار شي ولاته نو ټیک ده ا د دینت مراد هغه سه بدن خیال کوی آیا تک نه ا نه ذکر کوي پل بدنونه دینت مراد بدن ښه ټوله مگر هغه چې ښکار دی بدن نه اس سه مخ خلاص ښه مخ ګور اوسه واخفض نه بروجهونه ای فاده کې خپل عورتونه ولا دینت دینتونه نه ذکر کوي خپل ډول سنگار دینه په بدن والا دین دل دم دینه تیار تم دې دین واغ دې بدن والا ان ښکار کي خپل خپل بدن نه مگر زینه ته نه ډول سنگر بدن نه الا لی بولات نه مگر خواندان ته خو ټیک شو او با نه خپل پلان پلار ته بدن خیر کول جوړ دي خنه او با بولات نه یا پلاران ته خواندان سخران ته سخر ته بدن خیر خیر کول جوړ خنه او نه نه یادم نه دی ته نو دوی ته بدن خیر کول شي او نه بولات نه یا زامنو ده خواندان نه تکد بچی د بلې خدي نو ایت ښکار کول شي باندې دا اتر کې غلطي ده غدا رااله زینت د دې واغسته بدن اوس که زینت د دې واغسته کپړې نو بیا ټیک شو اوس مونږ غدا ته کوم قل المؤمنات و المؤمنان خذوا یغذون چې ښکار دې خپل نظر حفاظت کوي د خپل عورتونو ان دې ښکار کوي دین ته د زینت هغه جامع مامې یعنی هغه جامع د زینت چې هغه سکون انسان د ښځې جامع چې د زینت ته ښه د دې وجې د ښځو جامع په دردي باندې جوړول ناروا دي په خپله دې جوړوي ها چې په دغې چې کټ شوي لا نه نو اخر هر څوک چې ویني خو اوس هم یو تان دی خو چې کله کټ شو د ښځې په نوم باندې دا ښځې شو او دا بیا بل چاته نه دا پټې وړي کور ته به پټې وړي هغه جامې زینت نه مراد جامې دي ها ولا بدینه زینت اونه نه د ښکار کوي خپل ډول سینګار دی نه زینت ا جامې الا ما ظاهره مینه مګر چې ښکارې کومه یعنې د پاته کوم څادر دی هغه مراد دی بورکا ده یا غټ څادر پړو نو هغه پټې دی نه شي کا پټې نه بیا بل به بیا هغه بل به ښکاره کړي نه پټې دی نه شي د ښکارې خیر دی او دا چې کوم دا وایي دا کوم خلک چې مخ په ستر یو ستر دی یو حجاب دی ستر د ښځې ټول بدن ستر دی ټول بدن د ښځې ستر دی د سر نه تر خپو پورې د سړي ستر چې کوم دی دا دی ګوټنی دي کندي ګوټنو نه ورته نامه پورې دا د سړي ستر دی دینه لاندې د ګوټنو لاندې که وینې خیر پروا نه شي یا نامه نه بره کته سړي سړی چاولي د خیر بره سینه وینه اوس خیر دی خو د ښځې ټول بدن ستر دی اوس که د یو سړي په موس کې دا نامه نه کته دا ښکاره شه یا د ګوټنو نه بره د ده موز خراب شه موز نه کېږي دا د ښځې ټول بدن ستر کې داخل دی اوس که د ښځې بدن ښکاره شه خپې یا دا مټې مټې یا سینه یا شه د دې موز نه کېږي او د دې استثنا څه شی دی مستثنا مخه یعنی یو ښځه په کور کې دننه چې ګرځي په خپل کور کې خیر دا که د دې مخ ښکاره وي لاسونه ټیک ده نور به پوره ځان پټوي ویښته به هم پټوي د پلارانو مخکې ما د ورونو مخکې د بچو مخکې ما هر څه به پټوي خو په موس کې که بس دا موس کوي په کور کې او د دې مخکې ښکاره شي خیر لاس کې ښکاره شي مطلب دغه دی سره خلک په دې پوهېږي نه په ستر په حجاب حجاب دی ته چې ښځه د کور نه بهر وځي نو دا به خپلې جامې هم ټولې پټوي پیو سر او لاس هر څه به پټوي هغې لپاره بیا دا طریقه ده چې یو سترګه به ښکاره کړي نور سترګې به مخ به هم پټوي لږ تاسو صورت یې عذاب وګورئ عذاب دویشتمه پاره آیت نمبر 59 یو نبی او پیغمبر ته قل ازواجک و اخلو بیانتا بناتک اخلو نوتا نساء المؤمن و اخذو مؤمناتا یدنین علینا من جلابینا چې کته دیږي په خپل بدن باندې د صدرون دینا مطلب دا دی د دې په اړه کې تاسو شو یو عالم نه چې دین سم ته نه غلا صدر کینه دا صدر په سر کې دا شانتي دا ته کو ایو سترګې په کار کړه دا یو سترګې کار کولی شي هغه د لارې په دغه باندې په لارې باندې یو سر بل نن سبا خو اسانه چشمې دی چې تورې چشمې دی چې او مخ دې پوره پټي نو دې دا کې بیان دی د ست د حجاب اول ته ستر بیانو نو خلکو نقصان دغه د غلطي راغله چې هغه ستر عورت یتنه واغسته حجاب حالانکه مراد ستر د حجاب دی او که څوک دغه معنی کوي چې ما ظره منها نه مراد چې کوم مخونه دي نو بیا مخې ته چې وایي ولا بدین نه دې ښکاره کوي خپل ډول سینګار خپل بدن نه هلته هم زینت نه مراد بدن دده به هم بدن اخلي مگر خپل خاون ته خو د ټیک د خپل بدن ښکاره کولی شي ښه ده یا پلارانو پلار ته نشي ښکاره کولی پلار ته نشي ښکاره کولی خپل بدن ښه او اخوانې نه یا ورور ته هم نشي ښکاره کولی نو مراد دا چې په کور کې دننه که دا ډېر دا ډول سینګار دا خپل دا کپړې مپړې ویني که نه وروڼه خویندې نو خیر دی یا مخ کولی په کور کې دننه خو په لاره باندې مخ به هم پټوي خپل جامې به هم پټوي ولا بدین زینتهن نه دې ښکار کوي خپل ډول سینګار دی نه کپړې مپړې الا لبولتهن نه مګر خپلو خاوندانو ته او اباوو نه یا پلارانو ته یا پلارانو د خاوندانو د سخر مخیره که بې حجابه ګرځي بې ستر خو نشي ګرځي بې حجابه چې مخې ښکاره وي لاس پې ښکاري خیر دی او ابنای نه یا زامن دې ښځو نه دوی مخې هم خیر دی وابنائی بولتینا یا دامن دا خواندان یا ناتاکا بچی دا بلی خدی ای خوانینا یارونه دی او بنی خوانینا یا رونه دی درور زامن او بنی خواتینا یا زامن د خوینی خوریان او نسائنا او نسائنا یا خدی دی یعنی مسلمانان خدی مسلمان خدی نو خیر کړو تړې یو خدای خپل جامع پردونه کی خیر دی کافر نه پټای خان او ما ملکت ایمانونا یا چې مالکان لاسونه دی مراد ته ویندي ویندا نو کې ویندا کې کافر مو خیر دی هغه کستا کپڑے ویني خدای نو خیر دی او آیت تابعین یا غ تابعدار خر چې نوی خوندان ده شاوت د سړونه یعنی داسې بوډاوي چې د هغه پړه کې بالکل د ښځو په خیال باره کې خیال نه شي راتلی نو خیر دی هغه کوم پرت کستا جامې ویني خدای نو خیر دی آیت للذین یا ماشومان آ چې نیخ پوه شوي په پټو خبرو د ښځو باندې داسې ماشوم چې اته پته نه وي چې د ښځې د خاوند څه معامله ده منځ پر کې نو که هغه ستا جامې ویني خیر دی نو دا جایز دي ولا ظلمنا اوس هغه څلورم ادب چې په لاره ځي نو خپې به نه راخلاصې ځمکې ته ولا ظلمنا بارجل نه انې راخلاصۍ دا ښځې خپلې خپې ځمکې ته یو لاندې دپاره چې ښکاره شي هغه چې پټۍ یې دا ښځې خپل د ډول سینګار دی نه په پخپو به پاندي بیا بسې هغه به شړنګ وکړي کړک به وکړي انا خاندارنګې په لاره چې ښځه ځي نو هغه عطر به هم نه اچوي په ځان باندې چې بوی وي ځکه عادي تو کرا د کمې ښځې عطر لګولې چا سړي د هغې عطر واره او یعنې هغه ته ورسېد بوی نو دا دا شو دې سړي دغه سړي زنا وکړه بعد روایتو کې دا هم راځي چې دا ښځه بیا لاړ شي دا دې بیا غسل وکړي دا په جنابت کې دو سخ احکام دی پدې کې ها دا تیاتر لګولې چې دغې بوینی لکه زر رنگ والا وغیرہ د زعفران ما په ما ولا درې نه انې راخلا ته دا خې بیا دې نه خپې خپل زما کې لا لیو له دې پر تخکار شي هغه چې پټې دا خځ خپل ډول سنگار نه او توب الله او توبه راګر الله ته ټول او مؤمنانو مخکې کړې دي توبه باسه مخ نه پټکه او توبه باسه ایک ایمان والا لا لکم تبلغون خامخا کامیاب بشی وان کول ایاما من کوم او نکاو کئی دا لونڈانو سا لونڈ آغا لگتا ہوئی چی خد والنی کری یا خد امر شوی او لونڈ آغا جنایتا ہوئی چی آغا وادشوی نی یا اکنڈشی یا طلاق شوی وان کول ایاما من کوم منگو تا لونڈانو او نکاو کئی دا لونڈانو سا نو سالیخ دا نیکانو دا غلامانو سا سو ویمائی کوم ادا وین رو سا سو یا کون فقرا کچری دی فقیران چر دی بس خوری نو تولا و نکاو کا انشاءاللہ مالدار بے کیا اللہ یا نو کری نیشتے نو کل نکاو نکو ما یا نو کرو اللہ نکن پا شیطان تا دی پر خونا سبا و دی سوکی نو بیا سکے چا تا پردی جنی تا بلا سا چولی نو بیا و تام رای یا با دی دازوی و لام رای نو کا و یر نو کری نیشتے اللہ با نو کری مورکی تا دا اللہ و کمو مانا نو کری با اللہ ورکی کاروبار وای نشته کاروبار مو الله ورکی یو سره راغله ده او عمر فاروق ته چې ما کاروبار خراب ده غوته واځي کړی و وی هغه پریده بلوکا عربو کې دا ترکه خره چې نی خو پریده بلوکی هغه اخدا بل څوک کې دلته مصیبات ده کله پری خو نه خپل خدایونه پلار دی وجدي به دښمنته جوړي او که کور وانی که جهنمین پریده به نه خیر ده که شرمې دي خیر ده دا یو غلط رواج ده نو هغه چې لاړ بل بیا بل راغی ورته وی وجیب کاروبار مې خراب نه یو واده کړی وی نه وی وادو کا نو چا ورته وی هغه ما په قیاسو کې د سور نسا په دغه باندې په آیات باندې و یا تفرقه یودم الله من ساعتی که چې دی جدا شو دی یو بل نه نو الله یې مالدار کی دا دویم چې دی دا چې ما ته وادو کا نو چې مالدار بشي نو ما په دې آیات باندې دغه وکړم یا کونو که چروی دا لونډان فقرا فقیرا مزدوری نشته نو کری نشته وعده دا وکړه یو دمو الله مې فضلي مالدار به دی الله د خپل فضل نه مال به ورکړي کاروبار به ټیک شي ولا واسن علیم الله دې پراخ علم والا ولیستعفف الذین اذان دې بچ کړي زنا و نه هغه کسان چې نه مومي طاقت نه کا استعفاف ځان پاکول پاک ځانو ساتي حتا نیم الله تردیب وسی مالدار کی اللہ رخ پل فضل نے بیا دی وادو کی ولذینا دیدہ بانی اغاریس دے کہ اللہ پاک دریو کتان تر واده کړ کسلور سره یو داغ نه دار یو تر الک دی او داغ شوق کیږي واده تھا خو پیسو سره نشي جو وادو کی چې مہر ور کی یا نور کنه کالے مالو کی او دے ځان نو ساتي نو اللہ دا دماغ سے دل بالا مالو کی واده بو کی بیا اللہ دا یو خطا یو نیم اللہ من پر دین استنباط کی علماء ولیستعفف فی الذین او خامخا ځان دې وساتي د زنا او نه هغه کسان چې نه مومي طاقت د نکاح یا ښځه نه ملاوېږي ورته او یا پیسې ورته نشته حتی یو نیهم الله من فضلی تر دې پورې چې مالدار کې دی له الله د خپل فضل نه والذین یبتغون ته دا هغه شپږم ادب دی چې که غلام یا وینده تا نه عقد د کتابت غواړي کوله یاره ما آزاد کا یا آزاده مې کا دو تار میاش کی یا کال دو دور پیسی در کم خیر او گورا قیچر دادی سڑی دی غلام یا دیوین دی پر ازادو لکی فائده بی پر ازاد کا او کتبوی جن دا بلالا خراب بشن بیائی ماتا دو خیر والذین ابتغون الکتابا اگر تان چی طلب کئی عقد دا کتابا تا یعنی پا کشتون ما ازاد کا دا آغنا چی مالکانی لاتون استا تو پا کاری بو نو عقد د کتاب کوئی لیکل اترو کہ او ٹھیک شو مارا میاش کیا کار کے دور دورا کہ یا پینز کار با دورا ان ادم تم پیم خیرن پچر پوی تا پدی کہ د خیر او جدی دا پیسی ور کول شی او خپل ځان لے دی کہ خیر دے نو کوتا وا تو ور کی تا د مال الله الله غن چ تعال در کرے زکات اس زکاتم کیگی و غلام با زکات نہ کیگی اے غلام مالک کی دے نشی زکات کی ملکیت چ کم قبضہ دا شرط ہے او دے خدا آزاد کا پکشتون او دلہ کسو کہ زکات اور کم ٹھیک دے بلکہ اور کولر بکار جی زکات اور کئی جی جی زردان خلاص کی اور کئی دیتا تو مال دالا نے درکڑ تھا ہوتا ولا تکری پتا دا وم ادب کہ خپل جنا کا غدان تمل لے گئی چاہتا ہے خطر دا دینا ہوتا ولا تکری پتا بیگا او زور مو گئے پخل جنا کو بہانے دا کنجر تو ان اردنا تحاسونا خصوصا دیتا ہوئی یعنی قید اتفاقی دے ادا رہی خصوصا کدی ارادہ کئی دا پاک داما دا مانا دا شرط نہ دے کتی شرط والی کچر ارادہ کئی دے دا پاک داما بیا ملی گا کنا غواری چی بیای کون بیا پرید پڑے پیواج دا مانا دا خصوصا کدی ارادہ کئی دا کہ بعد جنہ کئی دا شیئے کی پترتی حیاوی نو ادا تکاری جنہوں کی داخلی نہ غواری ہوئی نہ کومان اب لار مجبور کہ نہ تب ایم بی بی خام خا کے اور تب دا خام خا کے نوکری بہ خام خا کے نو دک خا یعنی اخبار وہی چیز نہ بالکل مجبور کو کمی چیز بندے لی تب تو حیات دنیا دے پاس چولٹ ہوئی تھا سامان دی لا پی وائی پب چی دا بہ ڈاکٹر رشی نہ مارا پی سی گٹھی یا بہ انجینئر رشی یا مارا پی سی گٹھی وہ میں کرو نہ چاچے زور کا کنجر تو دا اسکول کی پری خودی نو یقینا اگے نہ گناہ ہو شو نو فین اللہ ان بعد کرا ہن یقینا اللہ پر زور کو نہ پدی وان بخون کے دا ماپ شی اور خپل مور ر تر شی ہوتا او ترغیب قران تا قران تا سکینا قران تا کینا چ پدی اصول بان پوچ پدی مبادی مان پوچ ولکن اندر نہیں کہتے مبینات یقین را لیگر ایم پتا سبان تاستا احکام واضح ده ده ده پر فاشاو ومثال میرا دین قرامین قبلی کن او حالا داکتا که ترشو مخستان چاچه بیایی کرده ده ایسان جنو گورا امریکی تا گورا انگلین تا گورا سور بد حال ده لار امور سوک پیجا نمنا جنه زن تا دو دره لکان کور تراوالی و ادام بای پرندی پرارو تقاق نیشی کوله کپلار دغه کوي پر رپورټ وکړه چې د دې دما په اندازه کې مخل کیږي نو پلار به ونیسي چې څو بیا دي جنه ماپ کړی نه دنه ماپې غواړي نو هغه نشي راوتلی جنه دا رنګې خاوند خد کړه نو د درې لکان څلور راوته خاوند ته چاله ویلي چې په دما په پرنټ دي نو که وایي چې نه پخوم رپورټ دې خدای وکړي په سړی باندې په انګلینډ کې امریکا دغه ټول ملکونو کې که رپورټ به وکړه دے بترغی جیل کی طرف پر خدی و ویل نیچ دے رپرے کہ کاری کا دوئی کا پیندی پروت دی پہ کیل تکے نو لقد انزلنا الیک آیات مبیناتن یقینا را لیگلی منگ تاستا احکام واضح دا د دفر پاشاو بیا دروختم ومتن او حالا دا کنه چرفی مخکستانه چې مخه چا به یې کړې ته وګوره کنه د لوته ځام کوم یا نور الله تباه کړی او نصیحت دی پاره د متقی متقی که متقی ځان ته دین نصیحت واله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جزاك الله. مقصد سورة النور بيان دفع الفحشاء لبهاية روكتام لبهاية روكتام دفارة أول كي سلور قوانین بیانې اصول یو دا چې مجرم دې جرم کړي ګوان په تیر شوی دي نرمي او بنه کې سزا به ورکو کار دکه کله سزا ملاونی شي نو هغه بیا لا جرم نه کوي لا انور خلونه نه عبرت وایي دکه د عزت شروع چې خلک وتاوي دا پلان کې خان د پنځلس مړی کړي د لس مړی کړي نو هر سړی لک بیا هلکانو نه پوهېږم وایي موږ زه لس اته مړي وکړم نون به مې وشي نو ملک تباه برباد شي کړومبي له سزا ورکړی شي نو نور خلک دبا وشي د خلکو مخه زده ورکه چې عبرت خلکو والی. او دویم قانون یا دویم اصل چې غلط جماعت کې و نه شامل غلط خلک مکه نه پاتا ځکه دا یو پتا دا یې اثر راشي بل نور خلک به مو ستا د وجه به سره شامل دا خو ډېر ښه سړی دی ګور دویم پکې دویم پکې داخلېږم د صحابه او دشمنان دي د پیغمبرانو خلاف لګیا دي بدعت کوي شرکیات کوي دین فروشي کوي هغې سره مې ادا کړه. او دریم قانون دی اصل چې چا نه کان خلک بدنام کا خدي یا سړیار څوک اغلا اتیا کوړ سزا ورکړي. او دریم دا چې داغي ګوي به نه قبليږي. اثرم قانون یا اصل داغي چې کفر خو خدای ما کده مخ کنه ته یو غلط جماعت کې شامل وي صحابه دشمنانو یا دا پیغمبرانو دشمنانو او یا بدعتیانو یا مشرکانو انو دغه جماعت نه وځه هغې پاره مسله د لعان لعان دې ته وایي چې خاوند په خپله ښځه باندې تهمت ولګوي نو ګوان خو تشتې نه نو بیا د دې پاره بیا دا طریقه ده اوس که په پردی ښځه وتړې تهمت ولګوي نو هغه له قسم نشته هغه به ضرور ګوان پیش کوي که پیش نه اتیا کوړي به خوري خو خپله ښځه چې نو خامخ کېدی شي هغه لیدلی اوس هغه چې دغه لدي ګوان ګوره به تختلی بیا او دی خو به وایي ښه دی ده نو چې ووایي نو سزا به ورته میلاوېږي اوس هلته ورسره لا دا کنسیشن وکړه چې خیر دې وسترو قسم نو په الله باندې چې قسم په خدای دې چې دوی رښتیا نه دا دروځنه په پینځم ځل باندې بیا په ځان لعنت په ځان بابا غضب وجبه باندې الله غصه یې نو په خدای باندې شي ثابت شه نو خدای بیا هغه په دې بچکی چې وسترو قسم په الله خو دې قسم خدای دروځنه درښتی نه ما او پینځم ځل باندې په ځان باندې غضب یا لعنت وایې چې دا ذکر کوم بیا واقعت ای فکر را اشاره دي ته که دا کام جاری نشو په ملک دا اصول دا قوانین نو بیا ګرځان ساته په مشرانو باندې په پیغمبرانو باندې په لوو علماو باندې په لوڼو په دای په خود به الزامونه لګي او خلک به یریږ نه دي نه نو هغه واقعت ای فکر را دې دپاره چې جوګور په نبی اسلام خو نه د پیغمبرانو سردار د هغه بیبي چې ټول مسلم د ټول امت مور ده په هغې باندې به منافقان په نام لګول که ستا په خدمه لګول څه ګران کړی ستا په لور باندې چې دغه ذکر کړه نو بیا د آیت نمبر ۸۷ نه وروسته شپږ مبادی ذکر کړه و یو دا چې پردي کور ته به اجازت نه دي اجازت چې وغواړې که پردی ښځه راغلي چېرته ستا کور ته نو هغه په ډډه باندې شي نو ته بیا ځه ځکه نظر دی که نظر ولګې شاید چې بیا تا نقصان میلاو شي د هغې نه دویمه دا به چې په لاره باندې دي سړی دي نو مخې له ښځې راشي کته دې ګوري ځکه نظر جاسوس دی او دا نه ښځو ته هم دا ادب دی چې ښځې په لار دي دی چې سړی مخې له راشي کته دې ګوري او درېیمه ادب ښځه چې د کور اوري ضرورت دپاره نو دا دې غټ څادر ځان ته چې دي جامې پکې پټ شي او مخ یې پټ شي صرف یو سترګې ښکاره کول اوس سترګې دا اجازت هم نشته چشمې دې لګوي که نه چشمې تور چشمې لګې بس لار به تخه ښکاري پکې پینسی به هم دا نه ښکاري دي بس د دې به هغه پیزار هم نه ښکاري دا پل دا دغه عورت دی پل د دې ستر دی ایجاب دی بدن جامې هم د دې ایجاب کې راځي او څلورم ادب بیا ذکر کوي چې ښځه له کوره ځي نو په کوم چال به ځي د ښځو په چال به ځي د ښځو چال لوخ په شان دا خوخ را خپه اوچته داسې وړي په مځای کې دي داسې وړي کې دي دا بله داسې او سړی چې دی به د اس په شانتې دي دی به خپک پک لکه کې دي اوس هسې الټه شوی دی سړي لکه د سړو پینسي اوږدې شوي دي په ځمکه راخیږي هغه خپه په مازار اشان کې دي او ښځه چې جنایي هغه دنګې په دغې لګولې ورته دا هغه لاندې دي تپلو هغه هیله هیلو ته پوندې نو هغه چې دي چې دوه درې ښځې روانې چې تاپ ته څوک روانې ته باید اس پې روان ټکه ټکه ټکه ټکه دا هم ناروا دي د ښځې د خپو کش به هم څوک نه اوري او پنځم ادب چې خپل کور کې ماشوم هلکان دي یا جنکۍ ځوانان شي ضرور نکاح وکړه که غلام دی دی او وینځه هغه هم نکاح وکړه خیر دی چې کور نه پلیدي ختمه شي او شپږم ادب که ښځه نه غلام یا وینځه نه عقد د کتابت غواړي چېره ماته لیکل وکړه او په کښتونو به د تا له پیسې پوره کړم شل لکه پنځه ارسو چې دي نو کوه سره او سره امداد هم کوه اوم ادب ذکر کړه چې خپلې جنکۍ کنجرو ته مه مجبوره کوي هغه ځایونو ته یې مه پرېږدئ چې کوم ځای کې هلکان سړي ځکه څنګه څوک چې سړي په پړه کې طلب د ښځې دی دور طلب د ښځې هم په پړه کې د سړي دی د دې وجې نه د دې وجنه علما وایي چې ښځه به د سړي نه تعلیم نه کوي ښځه به سړي نه تعلیم نه کوي ځکه خو دا لوټ فکر نه وي اوس داسې کېدی چې لکه کم کم ځای کې ناستې زنانه که نه هغه لرې بلا لې ده اوس زموږ خبره دا ټیک ده خیر دی ولې دې کې دا خطره شته چې د ښځې بوی په سړي باندې ولګي یا په سړي باندې ښځې باندې سړي بوی لګي کېدی چې نه خطر جوړ شي دې نه نقصان وشي قرآن کریم په دې طریقه باندې شی بندوي بیا ترغیب قرآن ته ورکړه چې قرآن وایي چې په دې آداب په دې اصول باندې پوه شي او د دې دانه درې مثالونه پیش کوي یو مثال د هغه چا پیش کوي چې عقیدتن هم ټیک وو او عملن هم ټیک وو په دې صورت نور باندې عمل وکړه د هغه مثال دا شی چې د هغه پړه کې یو رڼا راغله صرف له عمل نه کړ صرف قرآن یې واورېده نو هغه د قرآن یو رڼا جوړه د پړه کې یو رڼا راغله او چې بیا عمل هم شروع کړه نو بیا خو نور را نور شه دا یو مثال پیش کوي دا آیت نمبر 35 کوي او دویم مثال پیش بیان کوي په آیت نمبر 39 کوي او کم څلوېښت کوي چې عقیدې ټیک وه خو عمل غلط و یعنی دا په دې اصولو باندې عمل نه کو او دارنګې هغه آداب باندې عمل نه کو اندره په ورځ وایي چې دې مزونه کوي او دستونه کوي تندی هم تور کړی حجونه هم کوي دې ورځ جنتی مګرې خو د مثال دا سړی دی چې په سیرا کې تږی شوی دی او لرې ته شګوګلو ته موږ وو څوک د پیریانو تندور وایي د لرې ورته اوبه ښکاري دی خو تږی دی منډې کوي دا ببوي نو دی چې منډې وایي دی نور هم تږی چې هلته چې لاړ شي بس ستا پوره شي مړ شي دک رنګ دی د دې سړي وه چې عقیده خو ټیک وه موږ اوداس یم کو لیکن سورت نور په دې احکام باندې عملو نه کړه نو ته خپل دا کار به جنت هم لیکن چې کله مړ شي بیا ورته پته دی کوم پله به ځي او آیت نمبر چار کې د هغه سړي بیان یې وکړه د هغه سړي د ښځې چې هغه یې عقیدتن هم ټیک نه وه عمل هم ټیک نه وه نو دې دنه ځان هم پناه شو د ته پته نه دی زه ښه کوم که بد کوم د دې مثال دغه سړي دی چې په دریاب کې ډوب شوی دی خو دریاب هم خړ پړو او ورېځ هم وه شپه هم وه نو دی کله دی خپل لاس ته ګوري په اوبو کې نشي ښکار دا رنګ دته اوسه هېڅ پته نه دی نیکي کوم که بدي کوم دا مثالونه تر دې آیت نمبر چار پور پوره کړي بیا دلال شروع کی اس گورے اللہ نور سما لفظی مانا اور بری مان بیا خبر رکھا ہوں اللہ نور سماوات ہیں اللہ رام اور کم کے دے آسمان لا ازمک اللہ یا آسمان اللہ ازمک اللہ مثل نور ہی صفت درنا دا اللہ پر رد مومن کے کمشکات لکہ او تاق یو دریوی پیا مزباغ پا دی کی ویو ڈیوا ار مزباغ دا ڈیوا پی زجاجا دن پا شیشا کی وی او زجاجا دا ڈیوا دا سے صفائی که انہا تکاو کبن دوریون تب آج دا ستور زدی دون کے یو قدو بلولش دا ڈیوا من شجر دا مبارکتن دا اون دا خیر والنا چه زیتون اون دا لا شرقیتن نه مشرق تر تفسوری کدا دا نورنا انه مغرب طرف ته یعنی سار تر ماخام په دې باندې په یو ډاګه باندې ولاړه سار بیا ډایرکټ نور راخي تر ماخام بیا نور لګي دغه په کومه اونه باندې چې نور لګي د هغې میوه هم خوږی په کوم پتر چې نور لګي د هغې دانې هم ښي ښکلي او کوم چې په سوري کې د هغې هغه مړاوې خرابې دانې نو دا لا شرقي ده نه په مشرق طرف ته په سوري کې ده په اړه کې ده د نور نه نه مغرب طرف ته یعنی سار تر ماخام په دې نور لګي یقاد دے تو قریب دی تیل دے دیو نے یوزیو چی چمک ہوئی ولو لم تم تا سنار اگر چی اور نہ رسل اور لک بتیو تا نہ لگ اور تا نہ لگے لے اگر تیل دا تو روخان جن رناگان خی دے نور علا نور را دا پا را اچ عملم شروع کن بیا رناگان تن بہر دے یا دی اللہ ولی نور ہمیشہ تو پی کر کے اللہ خپل را تا چا چی او غاری یا هغه چار چې هغه غواړي د خپل ځان اصلاح من لومبی معنی به موږ مفعول واغسته د الله او دویم معنی کې من موږ فاعل واغسته الله توفیر کوي خپل رڼا طرف ته من هغه چار یې شاو چې وغواړي د خپل ځان اصلاح قرآن ته کینی وضرب الله الامثال او بیانوي الله مثالونه د پاره د خلکو د پویولو ولا بکل شان دا خو لفظي معنی اوس په دې مثال کې اوسو خبردان سوري کوي خپل کا بیان کوي یو کر خرا کوي داسې په پاڼه باندې نو دې ښي طرف ته وري کوي ښي طرف ته وري فایل د نور فایل د نور نو بیا بلې غرته لار د کرخ نه بلې غرته وري کوه الله په دې بیا پوه شو ته کرخه په پاڼه باندې راکړه سر پنځه کرخه شپږ کرخه هغې باندې د کرخه راکړه نو رومبے اولی کا فائل دا نورا ایک اولی کا تو اولی کا فائل دا نورا نو ذکر کنا بلی غرب مخی تاوتا اولی کا اللہ بیالان دی اولی کا قابل دا نورا قابل دا نورا ایک قبل ان کے دا رانا دا اللہ دا فائل دا نور دلان دی اولی کا نو بیا بلی غرب دا اللہ دلان دی مخی تاولی کا مومن دو کر شوئے بدرے مکر کا کیوں لکھا مقام دا قبولیت پا بدن دا مومن کے لان درے مکر کا کے اب یہ مکتا دا کرتا پوری ہو لکھا زرد دا مومن بیا سرور مکر کا کیوں لکھا سبب دا قبولیت دا رنا دا اللہ نوائی تا مکتا با او لکھا دا کرتا پوری غارتا چی ہمت دا مومن او پینزم او لکھا دا رنا سن جوڑا شویدہ امر تویا اولی کا چې دا د عمل نه اوس دا خطه ولیکه اوس ګوره قابل نور څوک دی الله دا فایل د نور قابل څوک دی قبرونکی مؤمن یعنی الله رڼا راولېږله قرآن راولېږه نو دې رڼا اثر وکړه د مؤمن پر سینه کې د مؤمن د سینې تعبیر کړی دا کې په مشکات سره لکه پخوا به دری مری په به ډیوې لګولې اوس ډیوې نشته ختمه خبره په کورو کې ډیو د پر خپل ځایونه وه ډیوټ به ورته څه به ورته وي پای کې به نو د مؤمن د سینې نه تعبیر کړی په مشکات سره یعنې ګویا کې د مؤمن دا سینه دا هغه تاخ دغه درې دی زړه نه تعبیر کړی دی د دجاجه سره د عقیدې نه تعبیر کړی په مصباح سره د په سینه کې د عقیده پرته ده او د عقیده پی دجاجه دجاجه نه مراد چې کوم دی زړه دی دا د مؤمن په زړه کې دا عقیده پرته ده او دا دجاجه دا عقیده دا صفا ده دا زړه دا صفا دجاجه ته زړه دا صفا کانه کوم دوری ته وایي چې دا ستوره ځلیدونکی په دې ډیوه کې تیل کوم راغلی یو قدو بلول شي دا ډیوه د ونې خیر ورنه چې د زیتون ونه ده او دغه زیتون څنګه دی دا ونه لا شرقیه دی ولا غربیه انا مشرق طرف په اړه کې ده سوری کې ده انا مغرب ته دا هغې تیل په ډیوه کې دی نو یقاد زیت وه قریب چې تیل د دې ونې یوزي اپړک وی ولاړ هم تم ته سونار اګر چې ورته نه رسېدلی یعنی مؤمن کیناس قران کریم ته د دې پړه کې یو رڼا رااله د سور نور د احکام منل دا پړه کې رااله نو په دې کې مونږ ویلو کنه چې فاعل د نور الله قابل نور مؤمن او مقام د قبولیت له نو له کې قرار رااله سبب د قبولیت وا هغه تاسو ګور دی آیات کې چې یهدی الله لنور میشا دغه خپلې ماته اده همت قران تر اغله او پینش میاش تیر کړه کال کې درودان درته کو د دغه خپل ماتو درنه سره شو چې جوړ شو درنه جوړ شو د قران سنت نه د قران کریم نه تعبیر کړ چې دا په دې باندې تیار نشته نه مشرق ته نه مغرب ته ته بالکل د قران او سنت احکام بالکل نه ده لکه نبی اسلام وی ترکتم علی الملت البغاء ته تاسو به سپین دین باندې فریدم علی له کناره پیدا سروخان لکروز لکروز که چر شیخ کار داشتنی دا دور آسان کتاب دی آسان احکام دی قرآن سونه دا چه بلکو پده کسی اخپا نیش دی کسی گرد ورطا نیش دا آسان دا نو دا یو مثال پیش شد و پیساس پوی گئی اللہ و نور سمات و آر دا اللہ رنا ورکن کرده اسمانون و آل سات مکول دا یعنی طول خلق مختاج دا اللہ تا پا رنا ورکول که مثل نوری سپت رنا دا اللہ پزر دا مومن که کمشکاتین لکه او تاخ وی او درې وی بیا مصباحون په دې کې وی ډیوا ډیوا د مؤمن هغه عقیده المصباح او دا ډیوا پیر جزاز په شیشه کې ده شیشه مراد د مؤمن دا د عقیده د مؤمن پړه کې ده چې یو الله کار سره مشکل کشا ده تا ده او د جاز ته دا ډیوا دا سفاره دا شیشه دا سفاره ان د مؤمن دا دا سفاره کنه د کوکون دوریونه ته وایه چې دا ستوره دلیلګه چمه کوي یو کدو بلوچ دا ډیوا یعنې د مؤمن د زړه دا عقیده کوم نه راغله منشجت مبارکتین ته نه د قرآن سنت نه او دا شرقیت نه نه غونه په مغرب طرف ته په اړه کې نه په مشرق طرف ته نو د قرآن د احکام چې په دې باندې بالکل سوره تیار پې نشته ښکاره دیار ته بدعت مې دا ټول پټ دي یکاد دې ته قریب تیل د دیونه چې پړک وایي یعنې د مؤمن د عقیده کې ده د سینې ته عقیده راله ټیک ټاک د قرآن نه د سورة نور د احکامو را د ومنل خو عمل لاندې کړی نو د ده د مخ نه د هغې ځکه دا مخ چې دی دا د دې زړه دغه دی شوروم دا شوروم دی د ده زړه صفا شو په مخ باندې د شمک را پیدا شو اگر چې دله عمل نه شروع کړ بچا ته شروع کړی نه د بیان نه شروع کړی خو ته پر مخ کې داسې ښکاره شي چې خلک وایي دا ډېر نیک سړی دی او بیا چې کله کلام با شروع کړي بل ته بیان وکړي بیا نور اعلان بیا رڼاګانې چاپېرولي بیا ټول ملک رڼاګان رڼاګان د یو سړي د لاسه یاد الله ولی نور دا او اصلې په څنګه په خپلې مات توفیق ورکړي الله خپل رڼا طرف ته من یشا هغه چا چې وغواړي الله یا من یشا هغه چې وغواړي خپل اصلاح قرآن ته کښېني وضرب الله الامثال للناس وبیان الله مثالونه دپاره د خلکو چې خلک پوه شي ولا بکل شیئن علیم الله په هر څه باندې پوه دی او دا رڼا به کوم ځای ملاوېږي تا ته فی بیوتم په کورونو کې اذن الله چې حکم کړی الله ان طرفا چې عزتمندې کړی شي فی مساجد ونه وی مراد مسجدونه دي خو مساجد ولې نه چې الله ته پته یو وخت به راشي جوماتونو کې به داسې بیان کړي هغه ټیکهداران به ټیکه کړي آصبان به قبضه کړي نو تا پکې نه بوي خپله قرآن بیانوي نه توحید بیانوي نه او که تو ته تا پرېږدي نو ته به څه کوې بیا ته په خپلو بیټکونو کې په کورو کې بیانې که طاقت ځان ته مدرسه جوړه کړې قرآن دپاره په چاندو نه ګورې چې چاندې ته شو بیا بیا د قرآن خدمت نه شي کولی خانه په خپلو پیسو یا ملګري له سطح ملګري یا وایي چې جوړه وایي جوړه کوي بای زما خو دا طاقت دی په دغه سفر کې ته خیمه زما خو طاقت نشته کوي چې موږ جوړه جوړه کوي جوړ لس کنار خو جوړه کوي خو ما به نه تنګو بیا به چلوي به وایي تاسو زه ګوره دا کار نه کوم نو په هغه کورونو کې به یې دا رڼا والا چې حکم کړی الله تور پا چې عزتمند دې کړی شي اوس کر فیاس مو بیان دې کړی شي په هغه کې نوم دالیا نه توحید دالا نو هغه دا کې به دا خرڅه ته میلو چې کوم توحید بیانېږي د الله کتاب بیانېږي یسبح له پاکی بیانې الله له دا خلق په دې کې سبا بیگا سارا بیگا ماقام توحید بیان پکې را د شرکیات پکې دا رجال دا سړی دي دی کې ترغیب ورکوي چې قرآن او تاسو ګور پاک خوراک کوي انې ګنده خوراک کوي تاسو چاندي ګور چاندو ما دوه ګور دا کار نشي کولای خام رجال دا سړی لا تلهم چې نه قابل کوي دی له تجارت او نه لین دین دا الله د کتاب نه اشاره دې دی و سره کسب هم کوي څه دکانداري یا څه بل څه محنت ډریوري یا زمینداري څه به کوي دا نه دی به جومات کې ناست یا پرلو ډوړو ته به ناست نه کسب به کوي ځکه وایي چې دا سړي دي دا رڼا والا چې لا تلهم نه قابل کوي دې له تجارت او نه لین دینا د کتاب د الله نه وایي اقامه سره جاري کول د مونځ نه او د ورکول زکات نه زکات به هم ورکوي یا خاپونه یریږي دی یوما د هغه ورځې نه د غذاب دوران چې تتقلب فی القلوب نفسها چې پریشان وي مسترب به وي په هغې کې درونه او سترګې دا دین باندې پیسې ول نه اخلي تجارت به ولې کوي ګوره آیت ته ښا لیجزهم الله ثم عملو دا کسب به ولې کوي دې دپاره چې بدلور کړي ته الله ښکلې چې هغه دی عمل کړی او چې ده به پیسې وا د بدله چر را بیا او تا به دنیا کې واغېشته که نه وزید من فضل او زیاد کړي الله د خپل فضل نه فضل نه زیات کړي علم والا زیات کړي او دارنګې ملګرو له زیات کړي عزت والا زیات کړي والله یرزقکم من یشاء بغیر حساب او الله خوراک ورکوي چې هله چې غواړي بې حسابه اوس مثال پیش کوي د هغه چا چې قیدتن ټیک دی موزه او تاسو کوي جنم کوي لیکن صورت نور احکام نه مني نه انجام به څه شي دی به دی دوکه دی دی ما موزه او تاسو کوي دا ماره فایده راکړي دا فائدہ اندر کی صورت نور احکام بر عمل کیا لو تھا فائدہ ملے گی آخرت کے ولی کا فروغ کسان چین کار کرے صورت اصول اور مبادیوں نہ نہیں منی نو عمل مثال دا عمل دی کثرہ میں پشان دے شگو گل دے سرا بد نظر دھوکا سڑو کے نبدی ہو پکے چور شاہ بنی پوری دا اکثر کی گئی پسیرا کے کثرہ میں پشان دے شگو گل بیقین په میدان کې بیا حساب زمان ګومان کوي پدې چې ګوګل باندې تګې ماندو بو وي وبدي دې منډه کې چې وبو وسو حتا کې کل چې راشي دي چې ګوګل خواته نو اونو می دی لاو بو ایس او می الله ځان څخه نو پوره کې الله دې حساب کړه د کشانې دې چې الله ته ورشي دې به ما تر اعمال کړی نه کای نه مزونه دی جنې هیڅ شی بني ول سور نور را خامونه دین کار کړو نه منله نو ارته لاړه راله ولا سرو حساب او لا زر حساب والا اوس مثال دغه چا بیان چې عقیدتن هم خراب و عمل په سر نورو ګنده ته په دنیا کړو پته نه لګي د ښه کومه که بد کومه بس څه کوي لګیا نو او که ظلمات نه یا مثال دا مالون دی پشان دی تیارو دی پھر پی باہرین لجی چپا دریاب ڈونگی کیوی یا شاو پوٹ کری دا دریاب موجون چپو من پوغی دا پاسا موجون چپو من پوغی دا پاسا دا دی چپو نا صحاب نوارز دی ظلماتون تیاری دی بازی دی دا پاس دا بازو از آخر جیدو کلچراو باز دا سڑے پا دی دریاب کی دا نچ ڈوب دیں لاس واللم یا کر کریب نیچوی نیری لاس لرا یعنی دا خپل لاس نخکردار رنگ دتا ہوتا دے دور پر دی گندور کی دن نشوی دے جد دا دان پتن لگ جس کوما ظلمات نا مراد چکم دے اعمال دا مشرک دی بحرلوجی نا مراد سینہ یعنی عقیدہ دا مشرک دا رومی موج نا مراد عقیدہ دا شرک دا دا مشرک دا اور دویم موج نا مراد جہالت دے اور درم موج نا مراد اگا ناکار مولا و ناکارا پیران دی ہمیں پوکی صحابہ دا پاس چکم دے ختم قلب آتا مشا نو سا دے دا عرص بند شو دے نا نیکی پی آئی نا بدی پی جانی بس تباہ برباد دے او کا درماتی نا یا مثال دے من کری نا پشاند تیارو دے پی بحرل جی پا دریاب ڈونگی کے یا اخشاو چپٹکی دا دریاب موجن چپو دا پا دیوی چپی من پوکی صاحب دا پاس واری دی نو کوریت بیا نه وی یا چپی نه وی بیا به بنده چې په ګډوب شي لانه بیا ځان ته خر لاس مخوی نه نو چل چپی چپی دی او ورېدوم د برن نو لاندې سم د خند دی به د تیرو در تیرو اقیدم ټیک نه ده عملم ټیک نه ده نه سپاد مغل خر خر سره ده جاهلم ده دې په تیر دې ته پته نه لګي زسه کومه تیری دی بازی بازی دی پاسه بازو کر شراب دې لاس پل قریب نه چي دې وینې لاس آگا چار چوک اون کر دے اللہ رنا تو پا مالو من نور نو بای دل رنا تا دری مثال نا پیش شو یو دا آگا چا چاکیدیم ٹھیکو آمالیم بسر نور آران دو که آگا نور آران نور شا دویم آگا چاکیدی ٹھیکو آمالیم کول نسا ناسا خولے کن سر دون نور اخکام نا انکار کردے اندے چکم دا دتا اخپل دان اخکار جب دا نیکای کوما موزونا کوما روجی نیتما حجونا کوما عمری کوما دیو جن جن تعالی نے کہ چې مرشی لا کسنګ شو شو ګل سره منډه وای چل تورز وبندی دا اندې چې مرشی نو دله با جن دې د وی جهنم ته ابلا غتړه دې چې امالی غلطو عقیده م غلطه وا جاهل مو غلط غلط نه کینه ته پاتې دوم ته ته د خپل ځان پتن لګي چې زه څه کومه که خه کومه که بد کومه دم ته باره او دې دانه دلال پېښ کین عقیده به تور زجر مشرکان ته علم تر الذین علم تر ان اللہ بے شک اتنا گرچا اللہ اللہ چھے پاک بیان دی اللہ اللہ تو بر دی اب خطا دی نو تم دا اللہ پاک بیان کا کنا اگر کئی نو تم کوا کنا ترغیب امر کئی بیان تھا واتویر و مارغانا ام دا اللہ پاک بیان دی پدا تیار کی کہ بندہو کلاون کی دا ودر دی صحفا او یق بیرن پی قیاس کا بندہو کی دی پاوا کے کلون قد علم صلاتاو ہر یو پتاکتا پوالے پا بلن دا اللہ بانے پاکہ بیان دا اللہ بانے گورا ہر یو تا پتا چی چاہ تا بابات کو ما اگر چاہتا بابات آواز نکے مارغانا اما شرک تا بابات آواز کے ادھا اللہ پاکی اقیم بیانے چاہ اللہ پاک دا نادولو نائبان اتا بیان نکتا دا نادولی دا نائبان دی تا نو غیم خدی لگا دا شان یو آیت تیر شو تو تا نام گورا یاد نمرتت تیسا اتا تیر شو ہم دک کشان آیت تیر الفاظ بدل دی خود هم دقیقا مطلب داریم و ما من دا پتین فیر آرده هنیشه پا یو جاندار پس ما که ولی اتارن یو مارغا یا توی رو چی الو دی پخپل وزر رو بانده الا ما اونم سارکو ما مگر دا قومون دی پشان ستاس و ستاس پشان ضرورتونه دی چرا تا دی بابا تا تلی مارغان یا خر یا سپه که بابا تا سر کتا یا ویدی که بابا مال را که مشرک تانو خاسپیم خدی تانو مارغان خدی نما پر نہ پھر کتابیں سے نہ پریخ من کمے نہ کرم وہ کتاب دی سوچی عقلی دل نقدی دل و دارنگ مثال نہ ثم الى رب يوسف بیا دی خپل رب تا پور تک لای شي نو دارنگ دل تم وای کلون قرال ما صلاتو هر پتہ اکثر پورے په بلین دال هر ولا نه غواړي ام شرک ته بابا نه غواړي و تسبیح په پاکی بیان اریا د الله پاکی بیان په زمان حال سره په قال سره حال سره دغه حال د دې ثبوت دی چې بلته نه ټیټیږي. ادای قال هغوی دا چنچر چر کوي دام د الله پاکي بیانوي. لکه تور بندیسال وګوره تاسو هلته کېمه بیان شو چې دا هر یو شی چې دی دا د الله پاکي بیانوي. آیت نمبر 44 تو سبحو له سماوات و سبو پاکي بیانوي الله اعلی اسمانه و ازمکه او دوی چې په دې کې وایي مینه شه نشه هیڅ یو شی جاندارو کې یا بی جان الا سبح بحمدی مگر پاک بیان دی الله چې الله پاک دی جزنا الله پاک نه باندې به حمدی په صفات مو خد دولو یاد باندې لګیا دی ولکه لا تفقهون ضرب تسبیحهم لیکن تاسو نو پیږی په پاک بیان ول دی باندې څوک په حال تھا د اسمان حال په دی چې الله پاک دی نه باندې کوي د اسمان په بلشان شو د زمکی حال په دی باندې ګوار دی چې کچې بل تو اجر روا وی الله تعالی نه به د په بدل شو که خامو قدغون سو اختیار خو کنه نو هر یو شه دتم وای کولم ټول شری پر سر پوری په با په بلند الله باندې اره الله نو سوال کوي بابا نو سوال نه کوي تسبیح په پاک بیان د الله باندې هر یو سپیم د الله پاک بیان اسپی مشرک ته الله پاک نو بیان ته الله عجز غنی د نایبان نه نه ذولی دي ولا علم بما يفعلون الله په پاک باندې دی کوي او داوود توحید دا معاشره ولی ٹھیک دی مسئلے گو رسل خبردار اخا دائرہ نکی واللہ ملک سماوات والارض اخا دا اللہ دی ملکیت دی اسمان از ملک دب بل چاپ اشتے نہ تو نو داتا گنج بچ دکن دا جو کا مشکل کشا دکن دا جو کا مشرکا واللہ المصیر اولا تواپسی او بل دلیل دکر کئی علم اپدی کی ترغیب ور کئی بیان دا قرآن تا او مثال پیش دا منکر دا قرآن علم تر ته نو ګورې چې بشک الله چې یوزجی بودی صحابه ور دي سمو ولو بینه بیا ور ولې دي دا تاو راځو چې خپل ما بین کې یا ګوري شي سمو یې جوړو روکان بیا ګور دي دا ګوري اول دا ټوپکی ټوپکی بیا پر کور شي نو بیا ته ګوره ور جوړ شي نو فطر ورت کا نوی نه مت ساس کې چې راو دي بعد مې اند دي نه نو تم شکنه تم سب باران باران اگر باران کی دا کمال ورد انسان خیری یہ بارانوں کی خلق کو فائدہ رسائی نو تم باران شاہ کند رحمت باران شاہ چکم دا جہالت تیری دی نو اگر دا قرآن بیانوں کے کنا وینہ دن من سمائمان من جبال ارا ورائی دا برنا من جبال یعنی دا وریتنا پاقی کی من برنو گلائی دا گلائی ہوئی اواو رہنو سال جونوئی دغه سره چې کوم دې د په یو ملکونو کې اګاله په ګرم ملکونو کې کېدې شي په عربو کې کېدې شي پی امن بارنه په دې کې ګلای په نه غړ غونډان چې راغور دي په څو بي مېشا نور څه په دې ګلای باندې اچا چوغړی الله واړی دا ګلای دا چا چوغړی الله په یو کلوشي په یو پټی شو بل نشي دا چا وکړه نو دا رانه چې قران بیان شي نو چا ته فائدہ ورتی باران رحمت شي پچا گلو شي ونه منی پي گلو شي تبا برباد کي اقاد سنا برقي دا بیا تخوید منکر تا قرده پړک درنا د الله کی بو بدی وا وخت نه نظرنا ته قران ته نه کینه انو الله به ماشومان په قران پوهه کی مولا ته ته قران نه بیانه ماشومان پوهه بیا به خبر نه شي کوله ځان پوهه کنه کینه قران ته یو قلب الله د بل دلیل په دې ترغیب د قران بیانول تا یقلب الله لیل و نهار اړی بدلی الله شپه ورځ نو تم قرآن شروع کا چې تیاری ختم شي په ملک تیاری دی شرکیات و بدعات و رسومات نو قرآن بیان کا یا تیاری ختم شي رڼاګان راوځي ان فی ذلک لا عبرت نه یقین په بیان کې خامخا عبرت دی لیو الابصار دغه کینه بیا ته دور لر نه دی ته خو ګرد راګر کې دغه تا یقلب الله یقلب الله لیلا بدلی الله شپا ورځ کله شپا کړه نو تم بیان وکړه دا شپه تیار ختم شي رڼاګان راشي په ملک کې کنا ان فی ذلک لعبره یغه په بیان کې خامخا زائد عبرت دی خو د پاره د عقلمند د عبرت والا د کتن چې الله شپ تیار لري رڼا ولی دا رنګ الله دې پر قران را لګلې بیان کې تیارې ختم شي او بیا ترغیب قران ترغیب په عجیبت انداز سره ولو خلق کل دابت مما الله پیدا کړی هر جاندار یو قسم ابونه د پلار د مور په مینو مې منجم شي الله باتی

سلور اصول یا قوانین بیانې. یو دا چې مجرم به نرمینه کوي، مجرم جرم کړی دی ثابت شوی دی، په سزا لور کې د خلکو مخ کې چې نور دې برت والی دیم غلی سم شي. دویم ادب، دویم قانون ذکر کوي یا دویم اصل چې غلط جماعت کې غلط خلکو سره چې خیری غلطی دی یا عمل د بدعت دی یا صحابه دشمنان دي، ای سره بنه وځه کېږي. او دریم ادب چې صحابه یا نیکان خلک بدنام کړه، ای د سزا ورکړي یا کوړي. او څلورم ادب دا دی چې خدای مکه مخکې نه په یو غلط جماعت کې ویل نه پوهېدو تا وینګ دا چېرته د دین دینی جماعت دی، هغه پکې نه بیرتیانو یا دین پروشو، اوس ترې جدا شه. بیا واقعا د فکر را دي دپاره چې که چېر دا قوانین دي جاري نه کړم، ستا په ملک کې به دومره بېحیایي زیاتې شي چې ستا دا لوی لوی خلک بدنامي په پیغمبرانو باندې به بد شروع شي، په صحابه به شروع شي. نو د دې وجې نه دا احکام دا سلور اصول یا قوانین جاری کړي. بیا د آیت نمبر ویشتم نه و آداب ذکر کړه چې دا په خپل ځان په خپله نافذ کوي. دا سلور په ملک کې دي، دا سلور په خپله یو پردي کور ته بدی نه. دویم دا چې په لاره باندې دي، نو که ښځې له مخه راشي نو ته به کته ګورې، ښځو لکه مخ سړی را مخ له سړی راشي کته به ګورې. دا دویم ادب. او درېم ادب، ښځه چې کوره وځي څه ضرورت دپاره ډېر ډاکټر دي یا پلار مور کړ دي یارونه له ته غم خادلې ځي تلی شي بالکل، خو په پرده کې وایي چې دا جامې دا سپلای د هغې سترګې څوک نه دي، د هغې مخ څوک نه دي. او څلورم ادب، ښځه چې د کوره وځي نو په لاره به دا ځي لکه د اوښ په شان دي، خپله په ځمکه په ارامه خپې وراخلانې ډډ ډډ به کوي. او پنځم ادب، چې جینکۍ د لکان ځوانان شوي نو پوره نکاح وکړه، که چېرته ځای صحیح ملاوې دی دا هم نه چې کتیاتی بس ورلاوي که نه وګوره، که چېرې هلک ښه هلک خیر غریب دي، خو چې شریف هلک وو نشې ماشې څه نور ګناهونه پکې نو ورکوله جینه. دارنګې جینۍ ده، نو که غریبه ده خیر ده هم ښه ده، لکه مخکې بقره کې کنه، خو چې مشرکه نه دار بېرتنه نه. ولا تنکر المشرکات حتى يؤمنا ولا مؤمنة خير مشركه ولا اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولا اعجبكم. نو خير ده اجر دي خير، خو چې عقیده تن ټیکي یا مالن ټیکي یا لکه یا جنې ما غریب ده غریب پلار لور دي، خو چې عقیده تن ټیکي نو سر نکاح وکړي وری کوي ولا بیا یې سارو ایمان. او شپږم ادب ذکر کړه، که فرض کړه یو غلام دی وینې د تا نه عقد تا سره لیکل کور غواړي، چېره ما آزاد کړه زه به خیر کال کې دوره فیس درکوم یا میاشت کې دوره درکوم، نو که سره لیکله آزاد یې کړه، که آزاد یې نه کړم ستا کور کې وایي نقصان به ستا وجو ته رسوي. اووم ادب، چې خپلې جنکۍ کنجردوبه هم مجبوره کوي، هغه کالجونو ته سکول ته مه لېږئ چې هغې کې بېحیي وي، هلکانو سړي ګډو یا استادان سړي وي مخامخ ته ولاړې او ګپونه لګوي، دغه ځای ته مه لېږئ. چې دغه ذکرم بیا درې مثالونه پېښ کړه. یو د هغه چا مثال چې که دده نو ټیکو عمله نو ټیکو صورت نور باندې عمل وکړه، هغه نور اعلی نور شه. دوی مثال د هغه چا چې عقیدتن ټیکو خو عمل یې په صورت نور نه کړه، هغه امانو کسرابي فقیت زمانو امانو حتی دا جاتو نو چې ورته لاړ بیا سونو دا شان دی عمل کوي، مزونه کوي، جون هم کوي، خو ضرور نور دا کام نه وي، دا عمل پخوانی خبرې دي، دی باندې څوک عمل کولی شي. نو دی چې مړ شي زه په لاس به هیڅ رانه شي، دی به جهنم ته ځي. لکه هغه تږی چې لاړه څنګه چې هغه تږی لاړه، نو دارنګه دی م کوم ودري وایي وایي په سټ کې څوک ودري څوک چې ودري سټ کې وایي ویو په سر کې ردی پر شوې کوم یوې ردی پر شه راشي مخامخ کې ده راشه راشه تاسو خوب لر ردی راشه دی پر شه ورته در پاس یو یو دې دې ته وم غواړم په پاس دې تر شه کوم یوې راشه را پاسه دې تر شه تی ها دا ګورم را لګره اوس که وامه مور به دلته بیا خفه شي په کلي کې یا ما لېږلی دغه له ده ټوله شپه دی ویښه ده هم چې لسو بجو نه ده ته ما چې لسو بجو نه ته وکړي نه وي نو د کېږي شړې بس هر پنج دي امیر صاحب ته وامه ټوله شپه ویښېږي ګپونه لګوي او بیا دې قرآن ته بل کوم یادو سره صرف دی بل کوم نه دوړ درې لگا ادري شوا پورا باندې درسو چې له خو نه ته ادري وته ما ادري گا رحم خشا پورا درسو کوي تم کوم ځای مو یار ها آدم او ها ها او او او درم مثال دا غچا چې قدم ټیک نه و عمل ټیک نه و تر نور خغام ونمر ناګه دا شلکه غثړی چې بډو وګ ډوب ده وو بوم اولاړ نه چپی چپی دي ورس په پازه لیکل لا تر اوبه لا د تنخ کار د کرنګ د خپل ځان پتن لګي چې دا ټیک کومه که غلط کومه بیا د آدم رښتالی د دلایل شروع کړلی د لپاره ترغیب له قران میا آیت نمبر 46 کی ترغیب قرآن طور کو دی دان آیت نمبر وہ سال وختم نہ د منافقان بیان اشارہ دیتا کہ منافق بچر په قرآن سن باندې عمل نہ کوي د منافق دا بیان دی منس کی راړه چې د سورۃ نور دا احکام چر ونه منی لکن خو یقولون وای منافقان آمنا بالله من غمارو له پالا باندې اپر پیغمبر رسان باندې وطانا او من المنگا اطاعت کومگا دا الله د پیغمبر ثم تولى فريق منهم بیا اور یو ڈل دینہ د قران سنت نا من بازار کے پاس دینہ مما ولک بالمؤمنین انی دا خلق ایمان والا وزادو او کل شرو بل شی اللہ اللہ تا رسول تا قران سنت تا چلے کرا شا لیکن بے نام دے پر سی پیسہ قران سنت پہ میں دی کہ اذا فريق من ما صاف اور ڈل دینہ مور مخڑن کو نہ قران نہ منو سنت نہ منو و یقول لهم الحق کوتا چاله کو قران کرګی پر دې کور ته باندې دي په لونه با په کنجرته نو مجبور کړي خدای چې دي پرده کې به یو دا نه منو دا منافق دي وای کولهم الحق او کتر دې له فائدہ په قران سنت کې یا اتل مزنین راځي په مړه بیا منی که په قران سنت کې وتا فائدہ کار شو بیا منی اکنین نه منی نافی قلوب مرض اپړون دې کې مرض دې منافقات یا شکې دای چې ظلم بو کی پدی بان یا یری کی چې زیاته بو کی الله پدی بان ہے اپی عمر اسلام الله حضور نہ کہ یرا دا دل دا ظلم احکام نه دی ګوره دا چې دې څه احکام دی ظلم نه دا ستاره فائدې دی خانه بر اولایکم الظالم بر کی داخل اون دی ظالمان چې قران عمل نه کہ انما کان قود مومنان بیان وسی انما کان یقینا دا وینا د مومنان زادو کچرول شي قران سنت الى الله رسول قران سنت دیا کوم به نو دې پر پیښاله کې قران سونو په مېندې کې نو وینا دا د چې وای وای سمیا نه واره زمونږه او تا نو ما بالکل جی بالکل قران سوې به مونږ پیغمبر څخه کړی اقز وکم او لایکم المفلحون دا کړه دې کامیاب مې ته الله تو چا چې اومن د الله د پیغمبر د الله واخ الله او ير د الله نه وتخي او ير د الله نه اذان بچ خداف نه نو دا کړه دې کامیاب یو راځي عمر فاروق په جماعت کې د قرطبی لیکري کې په معنی جماعت کې یو کس راغی یو يهودي غوي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول الله عمر فاروق ته پسې شي ایمان دراړه لکه هغه ته ویل چې ما تورات هم ویل ما انجیل هم ویل او نن ما د مسلمان د خو یو آیات او رضا آیات او ما یوت الله او رسوله او صلی الله وتعالى او لکم الفائزون بما ولید چې هغه ما یوت الله په فرایض چا چې ومن د الله د الله پر احکام کې ورسول او وی من د پیغمبر په سنتو ده کې واخ الله ویره د الله نه فقط تیرو ګناونو باندې توبه وستا وا ته غزان وښ کړه انده لپاره نو په ولای کوم فائدون ول فائد هوا نجا دا ته د ایمان دل دلې د دې ایت الله ته د مسلمان شو خلک وای قران خلک مسلمان نه یو آیات د مسلمانان کې مسلمان کېږي عمر فاروق یو آیات اوریدل او مسلمان شو انا مسلمان ته ټول قران بیان شه دی مسلمانی کې نه صحیح یو آیات نه خلک مسلمانی کې وقتم بالله قسم نو خپل الله باندې پخ پخ قسم منافقان وای لئن امرتم لا خرجنا قطو کوم کې دی تا خام غدې بوز ته مونږ ته واجب بالکل جی مونږ جنگ لزو بالکل قل لا تقسموا وقسم مخري تا ته معروفه یعنی تا تو کم معروفتون ستا تو مندل معلوم دی منگ تا پتا سور بیمان ہے یا لطاعتم معروفتم خیر لکم منل دا اللہ دکمونو دا تا اللہ غور دی قتمون امو خوری عملو کئی بس قرآن تکی نی عملو کئی ان اللہ خبیر ما تعملون بیشک اللہ خبردار پابان چاہ سے کوئی قلت یو اللہ وی امانی دا اللہ یو اعتبار یو اعتاعت اعتاعت منل اعتبار مانی ور پسی کدر وی امانی دا اللہ ادھا پیغمبر دا اللہ پس کچر تاس ہوا وقتی نو پیغمبر لا پیغمبر وارثت نقصان نشو اور کولے پہن مالے ما حملا یقینا پیغمبر بانے پوارث پیغمبر ما اگ جدا تا والدی اخت شدے دالا کتاب یان و علیکم پتاز بانے ہا غری تا تا والدی پتاز بانے عمل لازم دے اس کا تا عمل نہ کہ اللہ پوچھ تو پوچھ داغ ما داغ غڑ اخلاص شو دا و انت تو و انت تو کہ چرتا تو من پیغمبر نے سام تا تو دو ہدایت حاصل کیں و مال رسول انی چھ پیغمبر صاحب مگر رسول اللہ ر کتاب کار اب دغ مشن دکره د پیغمبر دو وارثم دکره منل و نامل ستا کر اوس بشارت تور کی اغه چاله چغه پا قران سن و نامل کی الله دو بادشاہ بادشاہ و لکما وعد الله الذين امنوا منكم وعد کر الله قسم سچ امنو امنو و یمن الاحکام د دې سورته ای سورته نور من کوم ساتنا مسلمانان عمل کنے کا تشمل عمل نو لا لا تاکید نو تاکید ثقیل خام خا پاده کوم دی پس مکه کی خلیفہ خان باچان بكم کما استخلف الذين لکتون چی پات کړم وا کرن چې مخ دی نو هغه چا چې قران سن عمل کړو الله باچان کړی دی مکی ولغو صاحب کرام تو ګرو بیا ولې مکین ان لم دین مولا تعالی هم مضبوط دل تم لم تاکید نو تاکید ثقیل ہم کا مضبوط بکی اللہ دید پر دین دے دی آگا کہ فرن کرے دید پر دین بولا مضبوط کی تو بیا پتی میں اعتراض نہیں شکولے بولے بد اللہ نا بار خوف امن خام کا دل ہم لام تاکید نوں تاکید ثقیلا خام بدل بک کی دئی لا پد یار نہ دئی نہ امن اس کو یری گے کہ مخالفین نیر دا اللہ دی بس تخپو کی غور دیں یا بدون نی پدا سے یار کہ زما تعبیر بھی کہیں قرآن بھی بیان نہیں سنت بھی بیان نہیں شرک بھی کہیں لا شرکو نبی شیا اس ادار نہ گر ما تھا اس شے پیسے اسی پات کے امن کا پرا چاچے انکار کا پاس دینا اس میں قرآن لندرا دی پولا کا مر پاس کو دا قسان دیدی پاس خان اس عمر مجھ سے گران کار ہیں دا قرآن سن بات چلے دل ندا کا واچ رضی اللہ مضبوط کی امداد کہیں واقعی مطلع جاری کہیں مجھے ور کہیں زکات امن دال دفع امر تم خام خواب تاز برو ہم اکڑے چھ لا تا سمان لذین کپرو گمان مکو پا کسام چھ کپر کے موجودی نا کمزور کون کی اللہ لفت دنیا کی زان بس اخلاص کی ازاد ای جہنم دے آخرت کی لبیس المسیر خام خواب بدا تکانا دا جہنم او دید اندار تاتیمہ صورت بیانی پا دی کہ اکم احکام چھ مخی درشو پای باند گروشنائی بیا گر رہی لکا یو لذین آمنو وہ کتا تاسو امن الحکام سورت نور چ مجرم بان با نرمی نہ کہ دارنگ غلط خلق سر بکی نونا پا ڈالا بن جڑو دارنگ پا چاہ غلطی کرے بلی بدنا اڑا لو سزا ور کہوں دارنگ غلط جماعت کی وے او تھا او تھے دار پر ریکور تھا نہیں دے آ من اپرادو خود تنگوری خود سڑو تنگوری نو لیست ازن کم اللذین ملکات ایمان کم خام خواهی جزد گواری ساونا اقا زن چه ما واقداری لحسون استاسو او اقا زن لم یبلو الحلم چنی رسید بلوغ تا ساونا سلاس مراتین دریت ایمان دیکی اشاره دیتا مخی ما شمانو تو کورت داشتن لکا اقا دویلو چه اقا ما شمانو اگر خیر کرا بیت بیت بیت اگر آدی ایس اگر تفلیل لذین لم یزون علا ورات آیت نمبر کتی او سا ماشوان لوی شیوی دی نو دی با مجرات غاری دری تیما یو من قبل صلاحات الفجر مقی دموز سوا سبانا دسار وزان نیشن پرده کوٹی تا دی در پلار کوٹی تا دی یا در مور کوٹی تا دی یا در رور کوٹی تا دی انت اجاز بغاری دان چی لکر بگرو گای نیخ دست اوٹا کو اب چی ولی بس راشا منا کوئی چراش نہ راشا کوئی چکین الگ انتظار کا چاہیے دان پہ پردہ کی بیاور شکور تھا کوٹھی تھا وقین تھا داؤن سیا بکم ظاہرہ اپا وقت چکی دئی تھا جامع خلی گھر میں دیکھا بعد خرچ دکھی گی نو دا کمی سو باسی زخ پلا کمی سے میں لڑکڑی دغه مال خوب نه راځي په کمی سره. نو دا رنگ پلار بدی یا بدی مور مور خو خیر نه وباسي، ورور بدی کمیس بدی سنت داته نیغ مور دا که جنه کاله کې ور ته وټه کو نه بیا ځان سنبال دی ورشه تا دوا ادم امواد صلات دی شاه اپدم موز دماز خوتن نه دماز خوتن نه نبی اسلام وی لا سمر بدل شاه دماز خوتن نه موز روز بیا گپ شپ نشته خان ان کسی میسیشته نبی اسلام دو وخت و دکه او ته انگریزان تا تو گره اته بجی دای دکان نه بند شیخا پا انگلین کم پا امریکا کم اتو بجو پر که در رورای خورا پورتل خواه کنی بیا گرده بیا چرده پروت مرکو داتا یا بخوری پرج نه اوتل بیا بندی او وقتی شپک بجی داگه ازری خواه شپک بجی ازری داگه دل تاگی لس یولس بجی دکان دارام دیر که دولس دولس اوا بجی لور شی دکانون تا اگه پا اگه پترت بانی نبی اسلام های زمان دو امت خیر اللہ پا سبا که چورش وقتی سار پاسی تو که اگه با ٹک تاکی با سیاد بیم ٹکی مال بیم ٹکی عزت بیم ٹکی اتو که نا وقت او دکی گی انا وقت پاسی در روز خوب کئی ده ده بارت خراب ترا دی ده با ٹینشن کی همیشه رو پارا نو دی دریو ٹیمونو که یو ده سار ده موز نمک که شپایی کنا دویم غرمه که خدا خوان دن نپراته دی نو تا با نیغ نور دی ایجاز بگواری رور دی یار سوک دی یا خور دی او ده ماد خوتن ده موز نبا ده بیا ده چا کور تا کور ده دری ادا برا سلاس و راتی لگم این ده دری وقتون دیده پرده ساس و دیکه با نتایی چا کم ریتا لی تالکم نیچه پتاد با نپدی خلکو با جناخت گونا پت دری و اوٹا تیم نکدی نا علاوه کتا پر که بی اجازه چا کم ریتا دی درور یاد خور یاد مور یاد پلار نو خیر نه تا واپون آلیم گردیدون که ده خلک پتاد با بازی ساس با بازو با نه ده کور خلک نارو خود جازن چه خودی رو دی باوی تک تک درشم دن ور بعد خلک رو دن پر ور بند کرد دن خدا خواد نازی دقا نیشته نیخ پی ورده بیا ما دقا دری تیم دیک مارده یو ده سار ده موز نمخ که ده بانگ نه اول ده مازخوتن ده موز ده روستو اول ده غرمه انو رو هر کمری ده پلار ده رو دار تیم نیخ ورده کذا که بینو الله و لکم الایات ده کرنگ بیانه الیر تا تخ پل احکام ده ده پت پاشا والا والیمون حکیم والا پو حکمت والا ده اگه خوب ده نو تختیم بیا که نیخا چی کلا تو خوب تختیر کنه بیا که نیخا و ده بلا ما تا پتن لیه چی خوب ده نسمال تختی که خوب ده تختیر که نه یا که نی تختیر لای اولاده نور دی کنه اده که ده سوست توی ما ده بغیرات توی ده باتان چی ده خواست که نی بغیرات تیونه که خواه سوست دی سوستا پختون غیره وی نی که نموسا ودا بلغ الاطفال منكم او کل چورتی کی معشومان دا دوی ما این مخ که ویلی و که معشوم ده نو خیر که چا کمری تا دیدی و دیده که داغل اون کمراغ دا معشوم ظلمه شوه ده او با دیم اجازت غاری ودا بلغ الاطفال منكم خلو ما او کل چورتی کی معشومان سا نا بلوغ تا باری سی فریاست از اینو اجازت دی غوړل کسان چې اجازت به غوښته هغه کسان چې مخکې دی نو هغه مخکې نو چې اجازت غوښته بالغان دا شاندې به اوس وایي بې اجازت به کور ته نه ځي کورونو ته دا به نه دی غوځن کور کې لوی شو دی کور کې لوی شو دی بهر لوی شو دی کور ته به نه پرېږدو کذالک یبین الله لکم الایات د کرم بیانې الله ستاسو پر احکام ده د پر پاشا والله علیم حکیم والله پوه حکمت والا دی او دا بل دغه غورده روشنایي غورده مخی ویلی و خادم و آیات وار بیا پی وام ول قواعد وقت ناسی خر که دخدونا قواعد دار قاعدتون جمع دا قاعدون جمع دا قاعدتون بنیاد توی نداغی جمع اون قواعد دا او دا یو قاعدتون قواعد قاعدون قاعدون ناسا او قواعد بنیادونه ډیر د قواعد نه مراد هغه خدای ناس د واده نه یعنی بوډاګان ډیر زیات دي ور قواعد او هغه ناس خدای د خدونه الاتی هغه چې لاردونه لیکن چې شوق نه ساتي د نکاح ان د دې شوق شته نو ته چې شوق یې ډیر بوډاګان دي نشته په دې باندې ګناه او ځان سي ابونه چې کې خپل جامونه مراد دانه بربندي شي یعنی هغه غټ صادر نه کیږي غیر متبارجات ہیں نا په داسې حال کې چې نوي ښکاره کوونکي د خپل ډول سنگاره مطلب دا دی که بوډای ده ډېره بوډای ده نو خیر که دا غټ سادر په سر نه کوي بارود وځي خو شرط پکې دا چې دا به شوشا نه کوي که شوشاڼه وي شونډې سرې کوي سترګې تورې یا مخ باندې سرخي پوډر لګوي نو دا به بیا دي بیا به دا هم سادر نه ته وګوره خپلې جامې اچوي ځکه که دا بوډای دا چې بوډا به ته سترګې ویل په غم باندې به اوختي پلار دامنه بیا وجدي هغه سړی آداب هم وجدي چې ګوره ابای ابای چا سترګه واره نو په کار دا ده چې ابای هم د کور ودل چې غریم غټ سادر نه ته وي ښه دا ده وایي استحفیم نه کتاب ځانو ساتئ سادر کې خودونه اوقدو بوډاګانو دا به غوره تاسو والله سمیع علیم الله دی اورېدونکی پوه ذات دا ادب د خوراک دی دا ادب د خوراک ادب دا چې چا بللی نه بدی او چې چا وبللی نو د وخته مخکې مده او ډوډۍ دې وخوړه د وخته نو راپاسه بیا ناست ها که مار د کور مار چې کین له ګپ لګو یا چا اوس بیا خیر دی لیتال عاما نیشته پړون باندې هر جن تنگ سا ان په ګوډ باندې تنگ سا ان په بیمار باندې تنگ سا ان په ځانو استاد باندې چې وخوړی تاسو د کورونو استاذ نه یا د کورونو پلارانو استاد نه یا د کورونو میندو استاد نه یا د کورونو رونو استاد نه یا د کورونو د خویندو استاد نه او به ورته امالک امامکم یا د کورونو ترونو استاد نه او به ورته امالکم یا د کورونو ترویانو د پوپوګانو وخت پوپو تاسو ترور وایه یا د کورونو د پوپوګانو استاد نه او به ورته اخوالکم یا د کورونو د ماماګانو استاد نه او به ورته خالاتکم یا د کورونو د ماسیګانو استاد موږ ته ماسیو تاسو هغې ته هم ترور وایه او ما ملکته یا د هغه کورونه چې واکداري تاسو د چابیان د هغې یو سړی تللی دی میاشت دوه لا عمرې تللی چابي تا ته ورېږ دی کور باندې چکر مکر وه نو هغه کور ته چې لاړ شي هغه کور کې که سیده خوراکه خوړی شي هغه کور کې که اونه یا په فریج کې څه الوام الوا یا شي هغې نه خوړی شي دا نه چې ما ته اجازه نه کړې یا دا چابي درکړې دا اجازه ته ښه او صدیق کوم یا د دوستانو د کورونو ستاسو وایي مارې د دوست کور ته تللی شي دغه شان بي تپوسه ښه په دې باندې واقع ده نبی اسلام ده نبی اسلام روان شو کور کې څه ونه د خوراکم حدیث کرا دي چې روان شو مخ له ابوبکر صدیق ورغی وی حضرت وی نبی اسلام وایي چېرته وي تاسو راتلمه جي وی څله وی خوراک نه وم ای تاسو به ډوډۍ خو نبی اسلام ماته رخصه نشته زه خپله د ابوطلحه کور ته روان یم وی راځه چې ځو هغې هم روان کړه ځان سره چې مخې ته ګوري عمر فاروق را روان دی حضرت ورته وایي نبی اسلام ورته وایي چېرته دی وی جي کور څه ونه وم ای تاسو سره ډوډۍ وخورم نبی اسلام وایي مونږ رخصه نشته او ده کړم چې زده چې ځو ابوطلحه کړه ټول لاړه دلته چېرته لاړه ابوطلحه ونه رضی الله عنه د هغه ښځې چې وکتل نو هغه هغې ورته څه چټایه مټایه خوارې کړې ادې کښېنه ته پوس وکړې ابوطلحه سې جي اوس تللی مونږ له اوبه راړې خوږې وی اوس به راشي دې کار هغه چې وکړ هغه را منډه کړه هغه هرسې پرې وه را منډې وا دور ښکلی مېمانه او منډه یې کړه په چیلو پسې نبی اسلام یې لکه ابوطلحه ګوره خیال کوه لنګ حلال نه کوي او پلار به حلال نه کوي ځکه هغه نبی اسلام پوه شو دلته کوم مخې له ورغه به حلالې اوسه نو هغه یو چا چیلی چیلی حلاله کړه او زرته سرمنه وایسته او ټک ټوک اخته ته دا پخه کړه چا به درکړه او اونې ته وخت په خپله باندې او دوه قسمه کجورې او شکولې یو درملې او یو پخې خیرې او دواړه مخې ته نبی اسلام ته دوی تکې درې واړو ته نبی اسلام کله د خپلې مخې نه خوري کله غټې کله وړې خوري کله سرې کله لږې کچه وخوري کله د بل د مخې نه دې کې اشاره دې ته ده ویر د بل د مخې نه مه خوره وه هغه چې خوراک یو شان دي که نه بیا د خپلې لکه ریجې دي څه شي نو هغې نه ته خپل او دا چې ریجې هم دي چرګان وي او غوښې هم دي او تا ته مخې د ریجې ده ته تشې ریجې خوري دا ټیک نه ته ریجې هم خوره د بل د مخې نه هم شي راوچته غوښه مخه دارنګ میوې ده دغې دوه درې قسمه نو دا چې ستا مخې ته رغه راغلي دي تشې کېدې دي ته تش کړ نه مخې ته نور چیز دي هغه بل د مخې نه هم راغستی دی ها چې یو کس هم شي نو بیا د بل مخې نه مه راخله ځان نه اخله نو دا ذکر کوي نو خیر دی دا خوړه بیا هغه ګډ هم را نبی اسلام هغه هم وخوړه نبی اسلام وایي ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم ده تا نه به تپوس کوله کېږي عمر فاروق وایي یاره چې یاره رسول الله دا مونږ چې څه وخوړه وایي د دې به هم تپوس کېږي که نه دا هم یو نعمت ده که نه د دې به هم تپوس کېږي چې تا دا خوړې تا د الله سره شکریه ادا کړې وه نو او طریقو ما نو دا دین ثابت شو چې دا ته ملګری دوسی چې ته پوی چا کر روډه ډیر یو کدا چې غریب یې خپل اته بینش پک کسان به باندې بوي نو بیا مو بیا تکه اګه پوی چې مالدار دی او روډه په خول شي د هوټل نه راړې شي نو ور به بینش پک کسان ولا بو دي خبره نه وای ور ما ته ویل دي دا سور چې یاد شو د کور نه کنه دی کور ته بيد اجازه نه ده که تا ته ویلي که نه ویلي واده دی ورکړه ته به هېر شوې یاره ما تر دې ما ته اندي ویلي رور ما ته اندي ویلي چې نه دي ویلي ورشه ور باندې خپله ورده دا قرآن کریم دا طریقه خیر تا ته لیسه علیکم جناحون اوس دا ته ذکر کوي چې که یوازې بعد خلک یوازې دغه کې نشي وړی په جمع کې کرکه ور ویله نو خیر جدا نه خوري لیسه علیکم جناحون نشته په تابان ګنا چې وخوري تاسو په جمع باندې یا وخوري تاسو ځان له ځان له په جمع کې ثواب شته خو که ستا کرکه کېږي چې بل یو سړی بعد خلک ډوډۍ چې خوري دا ټول ګوتې دن نه کې او په دې هر څه باندې رابهږي کرکه بیا داسې وایي ما لږ پلیټ جدا راځي جدا اخرى وایي څه هندوی چې ځان لې خوري دا د هندو خبره نه دا طبیعت خبره ده بعد خل هر څه خوړی شي بعد خل نه شي خوړی هر څه نو چې هر څه نه شي خوړی کرکه درېدله وایي ما له یو پلیټ جدا راځي نه شم خوړی دې چوري شوې کې چې د بغلا دن نه کړی چورې نو بعد خر دغه کرکجنې د خپل داسې خو زه لږ خشه یم ما به چې چا په ګلاس وردن ما بیا نه خوړم یو ځای کې میلمانو چا یو مولوي صاحب ما تر ناست وم هغه ورته ډوکې را واخلا زرې وړې وړې ما ته کېښود ما څه کوې ما ویل دور بې خونده خار د اډوکې نه غوښه هم نه شم لرکوی ما دا ته وخوره وای نه تا ته ما نه دا ته وخوره ما ځان اډوکې را اوچت کړه ما ته دا جدا کړ بیا چې دغه شو ډوډۍ خوړه بیا هغې ته میوه راړه او دی ما دغه سپینه داسې کیلې ما دا لکه مولوي صاحب ما دا لا بنده ته ګوره بل د لاس کیلې ما له کر کړه ما دغه وخوره ته ما ځان له کیله را واخته م دوره بېکار هم چې کیله نشي سپینه ورته مولا خو نه مولا دا کیله هم سپینه ده که دغه پې ډېره انرژي خرابېږي لته علی جناحونه نشته په تابان ګناه چې وخوري تاسو په جمع د دوو کس ډوډۍ درې کسان خوړی شي او د درې وغه څلور خوړی شي خو کله کله داسې وي یو سړی سد وکړي بل وایي پښتانه وایي یو په سد خایي بل په نه خواړه یو سړی سیند نه پورې د ډوډۍ را لږه وه نو دا ته ای بایي ډوډۍ را ښه درله ما نو بل لنګ یې و په سیند را راوشه راغوي کوم ځای زما په دې خرابه خوله باندې کښې نه تکه ډوډۍ خو لږ وه ښه دی ورته لږه راوړه غریب به نو نو دا دې نه چې پته منډه کو هغه د ساتو کو نه بس بھائی مهرباني ا کډیر وګ ورشه سره خیر ده هغه د دوو کته به دریو له کافی دریو غا سره له به کافی شي خیر به الله برکت پکې واچي نيشته تاسو باندې ګنا چې اخرى تاسو په یو په جمع باندې یا اخرى تاسو ځان له ځان له په دا دخلته ما په کله داخل شي کورن ته وسلم ولا انتم نو بچاو کې په خپل ځان سره سلام واچي ابو تاسو علیکم السلام و ته به هم بچ شي دا دعا ده هغه به هم بچ شي تحیته من الله دا تخپه ده پیشکشي ده طرفه د الله نه مبارکتن برکتونه ده طیبتن پاکه کذالک یبین الله لکم الآیات دکر بیانوي الله ستاسو دپاره احکام ده د دفع پاشه خامخا تاسو یا کړه داسې پوه شئ انما المؤمنون دا بل ادب چې خپل استاد سره یا امیر سره ناستې په یو کار جمع کېدونکو د خیر کې لکه درس کې ناستې یا شورا کې ناستې نو بیا به ځې نه دا شانتې ښه هغه نه به اجازت غواړي چې زه لاړ شم کوی چې لاړ شه خفه ښه او کوی چې نه ده مدن نه به ځې دا ورته ته ادب ښیي ښه نه چې دا شان روان شي لکه د دغه په شانه دومره نېر څه نوم دی سلمان په شان دا په پاسا راځه ما ته پوهم ده زه مدن تپوس کوم ګور کټ په نور المؤمنون کامل مؤمنان کسان دی امن بالله چې ایمان راوړ په الله باندې عقیده توحید وه او پیغمبر د الله باندې امر په سنتو کوي اذا کانو کله چې وي د نبی اسلام سره یا د نبی اسلام وارث سره په الامن جامع په یو کار جمع کېدونکي د خیر باندې شورا ده یا درس دی نو لم یذهبو نه دي دی حتی استاذینو تر دې پورې چې اجازت وغواړي د امیر نه د پیغمبر علیه السلام نه یا اوس امیر نه یا استاد نه ان الذین یستاذنونک یقینا کسان چې نجات غواړي تا نه دا کسان چې ایمان راوړي په الله پیغمبر د الله دي نه دا چې نجات غواړي دا څوک دا ایماندار خلک دی او دا چې نه غواړي دا ایماندار نه ګوري وایدا سادانو کا پکې اجازه دې غوښتا نه دي خلکو د تلو لبادشان پر د باز ضروري کار دی چیرته ضروري کار نه زما نو ستا خوښه ده فضلا لمن شئت نجات ورکړه چا چې خوښه وي که نه ورکړې همدې خوښه ده فضلا لمن شئت نو نجات وکړه د هغه چا دپاره چې ستا خوښه دي نه که نه ورکړې اجازت نو خو بهتر چې اجازت دې ورکړم واستغفر لهم الله ابخنه وړه دي دپاره دا نه چې الله یو ډېر لوی ضروري کار یې پرېښوده د دنیا هغه کار ته غټ ښکاره شي نو ته معافي وکړې نو دا سړی بیا راتلی شي او که نه بې اجازت ولاړ بیا نه شي راتلی ګورې د ادب و نکړه قرآن ان الله غفور رحیم یقین الله دې بخونکی مهربان ذات لا تجد دعا رسول دا بل ادب چې خپل استاد یا مشر هغه ته به لکه د امدور په شان وانه یې پلان کیا الله به ادب کې حضرت جی استاد جی یا شیخ صاحب دا د ادب الفاظ به وایم لا تجد دعا رسول بیان کوم مګر بلنه پیغمبر صاحب په منځ ورکې د پیغمبر د وارث مو کدوای باد کوم بادا پشان د بلنه باد صاحب باد چې پلان کیا تاس بنو ہے قد یعلم الله الذين يتصلون منكم لواذا په تر سره په الله پاک ته ما چې خوئی گستانه زاد په یو لوز یو هوز اوز اوز عام دی او لوز خاص دی په اړه یو کې لوز یعنی کله کله دا چې ما سې ته تاسو دا نو خوئی گیدم پوه دی الله په هغه کسان باندې چې خوږیږي سانه لیوادن زیاده پناه ته نو په لحد الذین یخالفون عن امره نو د یریږي هغه کسان چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر نه او د یریږي ان تصیبم فتنه چې ورسېږي دوی ته مصیبت په دنیا کې یا به ورسېږي دوی ته عذاب درناک آخرت کې چل یې ته وخوا چې نبی اسلام ته یا محمد به نه وایه تاسو چې نوم یې اخلی په ادب سره یا رسول الله به وایه چې و یا نبی الله ویلی شي یا محمد نه شي ویلی یو ورځ نبی علیه السلام یو کس بل ته واز کړ یا ابوالقاسم یا ابوالقاسم نبی علیه السلام هغه ته وکتو ولې او دا جی ما تا ته نه وی اني زه دا پلانکي ته نبی علیه السلام ته داسې وکوي چې زما نوم کېدی محمد دکه دین الله منع کړی چې محمد به نه وایه تا خو دین منع نه کړی چې ابوالقاسم به نه وایه تاسو نو چې تاسو یا محمد زه به نه ګورم ځکه ما ته پته د دا زما نه علاوه بل چاته وایي ما ته یا محمد څوک نشي ویلی نو زه به نه ګورم چې دا بل چاته وایي خو که ته وایي چې یا بل قاسمه نو زه وایم چې ما ته وایي نو دا ما زه په تشویش کې مطالعه کړم تا ته به ګناه راځي پکې بل دا راځي سورة حجرات وګورئ تاسو دی ته خره ویلي چې یا محمد وایي دی ته خره ویلي دا خره دي چبیسواں پارا آیت نمبر چار چبیسواں پارا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بشکا کسان چې آوازونه کوي تا ته هغه خوا د کوټه کوي نه یا محمد یو څه کسان راغلي یو قبیلې او یا محمد اخرج الینا یا محمد راوځه موږ ته نو الله دا آیتون راولېږل یقینا کسان چې آوازونه کوي تا ته خوا د کوټه کوي نه اکثر لا کلون زیاده نه خر دي عقل فکري چې عقل بهنی خري که نه نو دې دا تنبیهونه دي کوم دا وایي چې پیغمبر ته به داسې آواز نه کوي لکه چې یو بل ته پلان کیا نه په ادب باندې استاد ته هم چې آواز کوي نو په ادب سره کوه یو معنی دا هم ده چې مګور دوی بلند پیغمبر سلام تاسو له په منځ پورې تا ته آواز کوي یې پلان کې راشه نو مګور دوی پشپشان ده بلند د بادشاه باندې لکه څنګه چې دوست ته آواز وکړ نو که لاړ شه که لاړ نه شي نه د پیغمبر خبره یا د استاد وایي ته وایي چې راشه بیا په منډه باندې مخکې وي که ناستې وسره زه بې اجازت نه ده او دې ته وایي که تا ته وایي چې راشه درته نو بیا په منډه باندې راځي داسې به نه ګڼي چې لکه ملګري ته آواز وکړ که لاړې که لاړ نه شي نه بیا باځي نو قد یعلم الله الذین یقینا پوه دی الله په کسان یستطلرون منکم چې خوږیږي ستانه زیاده پناه ته فلیخذل الذين خالفون عن امره نو خامخاو دیریږي هغه کسان چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر نو او دیری ایمسیبهم فتنتون چې ورځي ته مصیبت په دنیا کې یا ورځي ته عذاب درناک خبر بیا دا ورته چې دا ګوره هر څه جوړ دی له دا ګوره دا د فاحشې د پکول د ماستر ټیکول د دې مطلب لدی الله ان لله ما په سماوات او ارض خبر ورکړي خاص د الله دی چې بر دی وخت ته د بل شان نشته نو دا تا غوس پکې نشته بل خدای عالم دې خیر په دې الله په امانه چې تاسو په غیبه باندې او یوم یرجعون الی په اورت کې چې واپس وکړي شي الله ته نو په وګ تاسو په باندې تاسو کول الله پرتی نو په ذاته نو مقصد د صورت بیان د دبر پاشا بیاي روکتم او بیاي روکتم لپاره سلور اصول یا سلور قوانین بیانول یو دا چې مجرم به نرمی نه کوي صدا برګو د خلکو مخ ورکوي او دویم دا چې غلط جماعت کې باندې داخلي غلط خلک سره نه سپاس نه کوي او دریم دې سره ماشتر ته باقی دریم دا چې چا نیکان بدنام کړی دي هغه د صدا ورغتیا کوي او سلورم دا خدای مکه مکه په غلط جماعت غلط خلکو سره ډله پره ده نه جدا شه اوس ته جدا شه او بیا په دې باندې واقع ده ای پکړی کته دې نه جدا کیږي نه ګور بدنام ور باندې لګي بیا به خپانی او بیا د آد نمبر وشتم نه آداب ذکر کی و یو دا چې پردي کور ته به بېعزته نه ځي دویم دا چې ښځې مخې ته ورشي یا ښځو له سړي مخې ته ورشي نو سترګې به کتلې ځمکې ښځې به سړي ته نه ګوري سړو ته نه ګوري سړي به ښځې ته نه ګوري او دریم دا که ښځه د کور نه وځي که نه نو ځان باندې لوی چیل ورته موږ تاسو ته پړونه څوک ته بورکه وایي هغه دې په ځان واچي جامې پکې پټې دې هېڅ نه ښکاري خپې هم نه ښکاري او څلورمه ادبونه چې په لاره باندې د ښځو په چار خپې ځمکې نه راخلاصوي او پینم دا ادب دا کور کې الک ځوان شوی دی یا جینه ځوان شوی او خو رښتا مې لاویږي ورکو یو لا بیا په دا مو کوی دا غریب دی یا مونږ د کار نشته نه زر ورکو الله به مالدار کې بیا او شپږم ادب دا چې غلام یا وینه نه آزاد دل غواړي نو آزاد کا په کیستون کیستوار تر کې باندې او امداد امداد وتر کو او ما ادب دا چې خپل جناکه غدان ته ملي گئی چې غدا کې د بیا خطرې نو بیا ترغیب قرآن لور کی پات نمبر 34 نمبر 35 بیا 35 بیا درې مثالونه شروع کی دا خلکو چې تر نور احکام یې منل دا خلکو چې وینمل دا کسانو چې عقیدم ټیک نه نو چا چې عقیدم ټیک و عمل په دې وکړه نور را نور چې هغه پړه رڼا راله په مخ نه رڼا خرج دنیا ته رڼا راسي دې او دوی ما کسان دي چې عقیدې ټیک و تر نور احکام یې نه منل وې دا په چا کړی ما دا په خوانه زمانه خبرې کوم دا خو 21 وا صدای ده په دې خو یې ارزه جایز دي نو دې اده حجونم کوي مزلم کوي ته تخکار دي ما نه کوي کړ دا ما بچ کی لکه چې کله مرشي مردار شي او قیامت ورو ته پته دي څه نه کوي کړې یو سور نور نور راخام نه انکار کو اندې به جهنم ته لاړ شي اته م هغه کس مثال بیانې چې نه عقیده ټیک ده نه سور نور راخام باندې عمل کوي دې په ددا تیری راغلی دي چې د تاړو دې تیرو در تیرو کې پټ دې د خپل ځان پتن لګی دا دې نیکی کې کبدی کوي ابیا د لال اخلي شروع کړ پنځه ابیا د منافقانو بیان شروع کړ بیا د آیت نمبر آیت نمبر 55 کې ترغیب ورکړ قرآن سنت منلو ته بیا د آیت نمبر 58 په صورت په مخکې نور هغه باندې پای باندې روشنايي وغورځه اذانو کې چې مونږ دغه وایو